قال النبي صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان اذا افطر فرح واذا لقي الله فجزاه فرح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کے لیے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک تو وہ خوشی ہے جو افطار کے وقت اس کو محسوس ہوتی ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور بھوک پیاس کی تکلیف کے بعد جب حلق سے ٹھنڈے پانی کا گھونٹ اترتا ہے اور خالی پیٹ میں کچھ جاتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک تو خوشی بھوک پیاس کے چلے جانے کی اور دوسری خوشی روزے کے اللہ کے حکم کے اللہ کے فرمان کے مکمل ہونے کی. ایک مسلمان جب روزہ ختم کرتا ہے افطار کرتا ہے تو اس کو اس بات کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کا ایک فریضہ جو اس پر تھا اس نے کمال درجے میں اس کو ادا کر دیا، اس کا روزہ بگڑنے کی بجائے خیر کے ساتھ ختم ہوا. وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحًا، اور جس طرح سے یہ خوشی افطار کے وقت اس کو ہوتی ہے کہ وہ ایک عمل کو مکمل کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھانے پینے کا موقع ملتا ہے، تو اسی طرح سے مرنے کے بعد آخرت میں جب اللہ کے پاس بندہ جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بدلہ اس کو دے گا، خصوصاً اس روزے کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، تو اس وقت میں اس اجر کو دیکھ کر، اس جزا کو دیکھ کر، اس بدلے کو دیکھ کر روزے دار خوش ہو جائے گا کہ ایک ایسی نعمت انسان کو دی جائے گی کہ جو اس کے تصور سے بھی اعلیٰ ہو، اور اس وقت میں اس نعمت کو، اس بدلے کو، اس جزا کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام کو دیکھ کر بندہ خوش ہو جائے گا. اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اور امام النسائی نے بھی اس کو روایت کیا اور الفاظ نسائی کے ہیں. اس حدیث سے انسان کی زندگی میں اعمال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ کہ انسان کی زندگی کوششوں والی زندگی ہے اور یہاں پر انسان کو مجاہدہ کرنا ہے، تکلیفیں اٹھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اس پر ہے، اس کا اہتمام اس کو کرنا ہے. لیکن دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اس زندگی میں کسی قسم کے اللہ کی طرف سے پابندیاں اس میں نہیں ہیں، اور نہ اس میں کسی قسم کی انسان کے لیے تکلیف ہے کہ جس کو شریعت اس کے اوپر لاگو کی جائے، اس کو عمل کرنے کے لیے کہا جائے. آخرت میں ایسا کچھ نہیں ہے، دنیا میں مجاہدہ ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ ہے. تو ایک ایمان والے کے لیے گویا کہ پوری دنیا کی زندگی یہ روزے دار کی زندگی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد آخرت میں جب بندہ اللہ کے پاس جائے گا تو پھر جنت کی زندگی گویا کہ اس کے لیے افطار کی زندگی ہوگی. حدیث میں کہا گیا کہ وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ فَجَزَاهُ فَرِحًا، کہ روزے دار جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اس کا بدلہ دے گا، تو وہ خوش ہو جائے گا. تو روزے دار کے لیے آخرت میں بھی خوشی ہے اور دنیا میں بھی خوشی ہے، لیکن روزے کی تکلیف سے گزرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی تکلیف وقتی ہوتی ہے اور اعمال کے خاتمے پر انسان کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی عمل آپ نے کرنا ہے، جب تک اس عمل کو کرنا ہے شیطان کی طرف سے وسوسے ہوتے ہیں، نفس کے اندر کمزوری ہوتی ہے، نفس انسان کو عمل کرنے سے روکتا ہے اور راحت کی طرف اور لذت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جیسے ہی آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اس حکم کے پورا ہونے کے بعد ایک فوری خوشی اللہ کی طرف سے ملتی ہے جو انسان کو قلب میں سکون اور تسکین، انسان خود اس کو محسوس کر سکتا ہے. ایک عمل کے مکمل ہونے کے بعد میں دنیا میں بھی انسان کو اللہ کی طرف سے خوشی عطا ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی اس عمل کے موقع کو ضائع کر دے یا ایسا گناہ کر لے جس سے اس کو رکنا تھا، تو وقتی لذت اس کو مل جاتی ہے، اس کو خوشی وقتی مل جاتی ہے، لیکن لذت کے اٹھانے کے بعد میں اور اس فریضے کے ضائع کر دینے کے بعد میں وہ راحت ختم ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے وہ چیز ندامت اور افسوس بن جاتی ہے. نیکیوں کا کرنا انسان کو وقتی تکلیف کے بعد ہمیشہ کی خوشی دیتا ہے، لیکن گناہوں کا کرنا، اللہ کے حکموں کا توڑنا، اللہ کے حکموں کو پورا نہ کرنا وقتی راحت اور آرام دے سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ ہمیشہ کی ندامت بن جاتا ہے، ہمیشہ کا پچھتاوا بن جاتا ہے۔ روزہ اسی چیز کی تربیت ہے کہ ایک انسان کچھ وقت اپنے آپ کو روک لے اور اس کے بعد میں وہ آزاد ہو جائے، کھانا پینا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال کیا ہے اس کو حاصل کرے۔ تو اس اعتبار سے روزہ انسان کے لیے صبر اور مجاہدے کی تربیت ہے۔ آج کے اس درس میں ہم دیکھیں گے کہ روزے کے کیا فوائد ہیں، دینی فوائد اور اسی طرح سے دنیوی فوائد اس کے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے روزے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ چونکہ صبر کی تربیت ہے، اپنے آپ کو روکنے کی تربیت ہے، تقوی کی تربیت ہے، اس اعتبار سے دنیا میں اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ کرنے سے ایک بہت بڑا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بصیرت کا ملنا ہے۔ ایک انسان جب دنیا میں اللہ کی خاطر اپنے نفس کے خلاف صبر کر کے مجاہدہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے علم میں اس کے برکت دی جاتی ہے، وہ انسان گہری سوچ والا بن جاتا ہے، اس میں دور اندیشی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کے حکموں کو سمجھنے کی گہری صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر زندگی کے معاملات میں گہرائی کے ساتھ غور و فکر کر کے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری خاطر ہماری مرضیات میں ہماری مرضی کی جگہ پر جہاں ہم نے چاہا، جہاں ہم نے حکم دیا، جہاں ہم نے بتایا، فینا میں یہاں پر یہ مراد ہے، والذین جاہدوا فینا جنہوں نے ہماری خاطر ہماری مرضی کے مطابق مجاہدہ کیا، مجاہدہ کیا اپنے نفس کو مار کے وہ کیا جو کرنا چاہیے تھا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہم یقیناً یقیناً ان کو اپنی راہوں کی ہدایت عطا کریں گے۔ آپ اگر عربی کا قاعدہ غور کریں تو یہاں پر لنہدینہم میں دو تاکیدیں ہیں، ایک لام التاکید اور لیہدینہم، لنہدینہم کہ ہم یقیناً ان کو ہدایت دیں گے، سبلنا ہماری راہوں میں، یعنی زندگی کے مرحلوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ کون سی ہے، انسان کے لیے جب بھی مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، حالات آئیں گے، اس کے لیے مختلف اوقات ہوں گے جس میں اس کو صحیح ڈیسیجن لینا ہوگا، اس میں کبھی شیطان کی رائے ہوں گی، کبھی ایسا ہوگا کہ وہ غلط راہ پر چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو وہ راستہ بتلا دے گا جو اللہ کی مرضی والا ہے، اس کو وہ راستہ بتلائے گا جو خیر کا ہے، ہلاکت سے بچ کے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ اس کو دکھائے گا۔ کس چیز پر اللہ نے اس کو بتایا ہے؟ والذین جاہدوا، جنہوں نے مجاہدہ کیا، جاہدہ کے معنی ہوتے ہیں کہ ایک انسان بہت سخت کوشش کرے، مشکلات کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود آدمی آگے بڑھے، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدے پر انسان کے لیے ہدایت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہدایت دے گا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر انسان کا مجاہدہ ہوگا اس قدر اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت ملے گی۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا ہی ہے کہ ایک انسان کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق ملے اور اس کو وہ راستہ دکھائی دے جو ہدایت والا راستہ ہے۔ انسان کو دنیا میں خواہشات، شیطان، سماج اور اسی طرح سے انسان کی غفلت اللہ کی راہ سے بھٹکا دیتی ہے، انسان حالات میں اس کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے، اس کے لیے منظر دھندلا ہو جاتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کیا کرے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کہاں جائے، کون سا راستہ چنے۔ اگر ایک انسان کے اندر اپنے نفس کی مخالفت کی استعداد ہو، کیونکہ انسان کا نفس اس کو ہمیشہ لذتوں کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے اور ضروری چیزوں سے اس کی نگاہ کو ہٹا دیتا ہے، نفس کی خاصیت ہے۔ نفس کی خاصیت کیا ہے کہ انسان کو ڈیوٹی سے نگاہ ہٹا کے اس کی نگاہ ایسی چیزوں کی طرف لے جانا جو اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے انسان کو دور کر کے لذت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، انسان کا ذہن ہٹ جاتا ہے، اس کی نگاہ ہٹ جاتی ہے، مقصد سے، ذمہ داریوں سے، اسی طرح سے اللہ تعالی کی راہ سے انسان کی نگاہ ہٹ جاتی ہے، اس کے لیے اکثر اوقات ڈیسیجن لینا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحیح ڈیسیجن اس میں کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم صلاحیت ہے جو دنیا میں انسان کو ملنا، کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے، کئی لوگوں کی کئی باتیں ہیں، یہ صحیح یہ صحیح، اس میں فیصلہ کر سکے کہ صحیح واقعی کیا ہے۔ انسانی زندگی میں یہ ڈیسیجن میکنگ کی کیپیسٹی، فیصلہ لینے کی قوت ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ ایک غلط فیصلہ انسان کی زندگی میں بہت سے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ یہ جو صلاحیت ہے جو انسان اپنے نفس سے اوپر اٹھ کر فیصلہ لیتا ہے، یہ جو صلاحیت ہے کہ انسان اپنے ماحول کے اثرات نہ لیتے ہوئے صحیح بات سوچے اور صحیح نتیجے پر پہنچے، یہ بہت اہم صفت ہے۔ اکثر لوگ غلط فیصلہ لینے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اس صلاحیت کا ملنا کس چیز پر موقوف ہے؟ اللہ نے کس چیز پر یہ چیز دینے کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے، جہاں ہم نے بتایا ہے، جہاں ہم چاہتے ہیں ان چیزوں میں مجاہدہ کریں گے، تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنی راہ کی ہدایت ان کو دیں گے۔ ہمارے راستے کون سے ہیں، ہم قدم قدم ان کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ایک آدمی اندھیرے میں راستے میں، اس کو نہیں معلوم کہاں جانا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس میں اگر اس کو ٹارچ مل جائے یا کوئی راستہ میں ایسا مل جائے کہ جو اس کو مشعل لے کر راستہ بتا سکتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ کیا کہ تم مجاہدہ کرو اپنے نفس کے خلاف، برائی کے خلاف مجاہدہ کرو، سٹرگل کرو، فائٹ کرو، اس کو اس کے تابع مت ہو جاؤ، برائی کے تابع مت ہو جاؤ، نفس کے تابع مت ہو جاؤ، شیطان کے تابع مت ہو جاؤ۔ اگر تم فائٹ کرو گے، اگر تم نفس کے خلاف لڑو گے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت آئے گی۔ اس لیے کہ قلب میں اگر خواہشات کا غلبہ ہو تو انسان کا ویژن خراب ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے گاڑی جب چلاتا ہے ڈرائیور، آپ نے دیکھا خاص طور سے بارش کے دنوں میں، بارش کے قطرے کانچ پر پڑتے ہیں، گاڑی کی، کار ہے، رکشہ ہے، اب بارش کے قطرے اس پر پڑنے سے منظر دھندلا ہو جاتا ہے۔ اس پہ ایک وائپر ہوتا ہے جو اس بارش کے پانی کو اس سے ہٹاتا ہے۔ شیشہ اگر صاف ہوگا تو صاف دکھائی دے گا، راستہ صاف دکھائی دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیشہ صاف ہو، اس کی کانچ صاف ہو۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی کے سفر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قلب کی بصیرت صاف ستھری دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگر دھندلا ہو جائے گا تو گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ نفس کے خلاف مجاہدہ کرنا یہ استعداد انسان میں پیدا کرتا ہے، اور نفس کی ماننا انسان کی نگاہ کو دھندلا کر دیتا ہے، اس کی بصیرت کو ماند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس آیت میں فرمائی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صبر کے بارے میں کہا کہ صبر روشنی ہے۔ ایک دوسری ہے، یعنی اس حدیث میں بتایا گیا کہ صبر کی ایک دوسری صفت ہے، وہ یہ کہ صبر اندھیرے میں جیسے روشنی ہوتی ہے ویسے صبر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء۔ صلاۃ نماز نور ہے، نماز میں بھی انسان کے لیے چونکہ نفس کے خلاف بہت مجاہدہ ہوتا ہے، ایک انسان جب نماز کا اہتمام کرتا ہے تو دنیا میں گناہوں سے بچنے کی استعداد اس کو ملتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یقین نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ نماز انسان کے قلب میں اللہ تعالی کی الوہیت کا، اللہ کے رب ہونے کا، مالک ہونے کا اور اپنے بندہ ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ وہ صلاۃ نور، نماز دنیا میں قلب کے لیے نور ہے، اور آخرت میں جب آخرت میں انسان کو نور کی ضرورت ہوگی پل صراط پر، تو اس کے لیے یہی نماز جو کہ ایمان کا خاصہ ہے اور منافقین اور ایمان والوں میں فرق کرنے والی چیز ہے، یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی۔ وہ صلاۃ نور۔ اور اسی طرح سے حشر کے میدان میں بھی انسان کے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے تھے ان پر نور ہوگا، پیشانی، ہاتھ اور پاؤں۔ وہ صلاۃ نور، کہ نماز نور ہے۔ وصدقت برہان، اور صدقہ برہان ہے، برہان دلیل ہے، صدقہ دلیل ہے، صدقہ انسان کے ایمان کی دلیل ہے۔ ایک آدمی جو دنیا کو مانتا ہے آخرت کو نہیں مانتا، جو مانتا ہے کہ خرچ کرو تو وہیں خرچ کرو جہاں ڈبل ملتا ہے، کئی گنا ہو کے ملتا ہے، اور دنیا ہی ہے، کھاؤ پیو مر جاؤ ختم ہو جاؤ، آخرت نہیں ہے، کوئی کچھ بدلہ بدلہ دیتا نہیں ہے، جس آدمی کا یقین ہوتا ہے یہ صدقہ نہیں کر سکتا ہے، اگر کرے گا بھی تو وہاں کرے گا جہاں نام ہوتا ہے، جہاں بدلے میں کچھ ملتا ہے۔ لیکن جو انسان آخرت کو مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کے بدلے اس کو جزا دیتا ہے، اور ہر نیکی اللہ کے نزدیک جزا کی حقدار ہوتی ہے، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اس کا یقین ہی ہو کہ اگر دنیا میں کسی فقیر مسکین تنگ دست کو مدد کرے گا، اس کو کچھ دے گا، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت کچھ دے گا۔ تو دنیا میں کھونا اسی کے لیے ممکن ہوتا ہے جس کو اللہ سے آخرت میں پانے کا یقین ہو۔ مخلوق کو دے کر وہی کھونے پر تیار ہوتا ہے جو اللہ سے پانے کا یقین رکھتا ہے، دنیا میں وہی کھونے کے لیے تیار ہوتا ہے جو آخرت میں پانے کا یقین رکھتا ہے۔ یہ ایمان کی بنیاد پر ہی ممکن ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں دنیا میں کچھ نہ کچھ پانے کی تمنا میں انسان خرچ کرتا ہے، کبھی مال کبھی بدلہ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، یعنی صدقہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اللہ کے رب ہونے، عطا کرنے والے، بدلہ دینے والے پر ہونے پر یقین کرتا ہے، اور انسان یقین کرتا ہے کہ دنیا میں دینے پر آخرت میں ملتا ہے، چاہے دنیا میں نہ ملے، اور دنیا کی بجائے آخرت کی انسان کی نیت ہے۔ تو صدقہ اس بات کی دلیل ہے، وہ صدقۃ برہان۔ وہ صبر ضیاء، ضیاء ضوء کے معنی عربی زبان میں روشنی ہوتی، جیسے سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی ہوتی ہے۔ وہ صبر ضیاء، صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے کہ ایک انسان کو زندگی میں چلنے کے لیے، اپنے سفر کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ چیزیں جب راستے میں، کئی راستے اس کے لیے مل کر کنفیوژن پیدا کر رہے ہوں، یا اس کے لیے سانپ اور رسی میں فرق کرنا ممکن نہ ہو، اندھیرا ہو، گڑا کہاں ہے اور راستہ کہاں ہے پہچاننا مشکل ہو، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے صبر روشنی بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ صبر نہیں کرتے، پچھتاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صبر میں روشنی ہے، اور صبر نہ کرنا اندھاپن ہے۔ ایک آدمی آنکھ بند کر کے دوڑتا چلا جائے، یا تو ٹکرا جائے گا یا تو گڑے میں گر جائے گا۔ ایک آدمی بہت جلدی فیصلہ زندگی میں لیتا ہے اور سوچتا سمجھتا نہیں ہے۔ ایک انسان پھل پکنے سے پہلے توڑ کے کھا لیتا ہے، اس کو کھٹا کڑوا پھل ملتا ہے۔ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، بے صبری، نا صبری انسان کو ناکام کرتی ہے، نقصان دلاتی ہے۔ لیکن صبر کیا ہے؟ جب آدمی صبر کرتا ہے تو اس کے سوچنے کی صلاحیت اس میں بیدار ہو جاتی ہے۔ صبر نہیں کرتا ہے تو آدمی ایسے ڈسیزن لے لیتا ہے جس سے بعد میں پچھتاتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے۔ لیکن صبر کرنے والے کو، جو آدمی اپنے آپ کو روک لیتا ہے، اس کے سوچنے کی صلاحیت، اس کی سوچنے کی صلاحیت واضح ہو جاتی ہے، اس کو آسانی سے سوچنا ممکن ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ روشنی بنتا ہے۔ جیسے اندھیرے میں چلنے والے کے لیے، راستہ پانے کے لیے، گڑے سے بچنے کے لیے روشنی ضروری ہے، ویسے زندگی کے سفر میں چلنے والے کے لیے، فیصلہ لینے والے کے لیے، گڑے سے بچنے والے کے لیے صبر روشنی بن جاتا ہے۔ وہ صبر دیا، دیکھیں کتنی عمدہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی عمدہ بات اس حدیث میں بیان کی ہے۔ وہ صبر دیا، صبر انسان کے لیے روشنی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت میں آپ نے دیکھی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرے گا، صبر کا نام مجاہدہ ہے، صبر مجاہدہ ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنی راہوں میں ہدایت دیں گے۔ یہ بصیرت ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے صحیح فیصلہ لینے کے لیے۔ جو حدیث میں نے ذکر کی، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام احمد اور ترمذی نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ علامہ سندھی رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں ولعل المراد بالصبر الصوم، غالبا یہاں پر صبر سے مراد روزہ ہے، کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں تین چیزوں کا لگاتار ذکر آ رہا ہے، ایک نماز، دوسرے صدقہ اور اس کے بعد صبر. تو یہاں پر صبر سے مراد نماز، صدقہ اور روزہ ہے، کیونکہ روزہ اصل ہے صبر کی، روزے میں صبر ہی صبر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر روزے کا نام صبر سے دیا گیا ہے، روزے کو صبر کا نام دیا گیا ہے. کہتے ہیں لعل المراد بالصبر الصوم وهو لكونه قهرا على النفس قامعا لشهوتها، اس لیے کہ روزہ نفس کے اوپر قابو پانا، غلبہ پانا ہے اور نفس کی شہوتوں کو کاٹنے والا ہوتا ہے. روزہ کیا ہوتا ہے کہ انسان روزے میں نفس تقاضا کرتا ہے کھانے پینے کا، لیکن روزہ کیا کرتا ہے، اس کو نہیں دیتا ہے. تو نفس پر غالب آنا روزہ ہے، اور روزے میں انسان کے نفس میں کئی شہوتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسی چیزیں جو شہوت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن روزے میں انسان ان کو روکتا ہے، شہوتوں کو کاٹتا ہے، اپنے دل کو شہوتوں سے ہٹاتا ہے. کہتے ہیں لہو تاثیر عادۃ فی تنویر القلب باتم وجہ، کہتے ہیں کہ روزے میں اس بات کی تاثیر ہے کہ روزہ دل کو منور کرتا ہے کامل درجے میں. روزہ کیا کرتا ہے، روزے میں ایک تاثیر ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو دل منور ہو جاتا ہے، دل میں نور آ جاتا ہے، قلب میں ایک نورانیت انسان کو محسوس ہوتی ہے. کھانا پینا، شہوتیں اور گناہ جو ہیں انسان کے دل پر دھبے لگا دیتے ہیں جب آدمی گناہ کے ساتھ یہ کرتا ہے. اسی طرح سے جائز حاجات بھی جب کھانے پینے ہی میں پڑا رہتا ہے تو ایک انسان اونچی سوچ والا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ان ساری چیزوں سے آدمی آزاد ہو کر ہٹ جاتا ہے تو تجرد کی وجہ سے اس کے اندر ایک صلاحیت اور ایک قوت اور ایک پاکیزگی، ایک لائٹنس پیدا ہو جاتی ہے، ہلکا پن اس میں محسوس ہوتا ہے اس کو. یہ اپنے آپ کو جانور کی سطح سے روحانی سطح پر لے جانا ہے. انسان کی روح کو کھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، انسان کی روح کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. کھانے پینے کی ضرورت انسان کے جسم کو ہے، ان لذتوں کی ضرورت انسان کے جسم کو ہے، لیکن انسان صرف جسم نہیں ہے، انسان جسم کے ساتھ روح ہے. تو انسان کا ان حاجتوں سے الگ ہونا تھوڑی دیر کے لیے انسان کی روحانیت کو قوی کرتا ہے، اس کے جسمانی پہلو کو کمزور کرتا ہے. اس اعتبار سے انسان کے اندر روحانیت غالب ہوتی ہے، اس کے اندر نورانیت غالب ہوتی ہے. اس کو سنن النسائی کی شرح میں علامہ سندھی نے یہ بات کہی ہے کہ روزہ جو ہے یہ نفس پر قابو پانا اور شہوتوں کو توڑنے والا عمل ہے، اور اسی طرح سے روزے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل میں اس سے نور پیدا ہوتا ہے. جب دل میں نور پیدا ہوگا تو اندھیرا پن نکل جائے گا اور انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی. یہ پہلا اور اہم فائدہ ہے روزے کا، کہ انسان کو گہری سمجھ کا ملنا اور انسان کو بصیرت کا ملنا، ہدایت کا ملنا، دور اندیشی، دور تک دیکھنے اور سوچنے کی صلاحیت کا ملنا. دوسری چیز روزے میں یہ ہے کہ روزہ انسان کے نفس کو مہذب بناتا ہے، اس کے جانور کو پابند کرتا ہے، اور آدمی کے اندر جو اکڑ ہوتی ہے اس اکڑ کو ختم کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا روزے دار جو بیچارے ہوتے ہیں، بہت غصے والا بھی ہوگا اور ایک دم اکڑ والا ہوگا، ٹھاٹ واٹ والا ہوگا، تو بھی گھر پہ چپ چاپ آئے گا. خاص طور سے آپ دیکھیں زہر کے آس پاس کا وقت، جب دو تین سر پہ کچھ ہوتا ہے سورج، اس وقت میں انسان کیسا ہوتا ہے، ایک دم تھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو بھوک پیٹ میں جوش مار رہی ہوتی ہے اور صبح کی سحری ہضم ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد اب کچھ بچا کچا نہیں ہوتا ہے پیٹ میں، تو اب اس کو کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے، اب اس کی اکڑ وکڑ سب چلی جاتی ہے. وہ چپ چاپ کونے میں یہاں بیٹھتا ہے، کبھی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کبھی جا کے پلنگ پہ سو جاتا ہے. جو لوگ مسجدوں میں ہوتے ہیں وہ بھی چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اپنی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ پوچھے بھائی کیا ہے تو اشارے سے بتا دیتے ہیں، زیادہ بولنے کی انرجی بھی ویسٹ نہیں کرتے ہیں، اپنی انرجی سیو کرتے ہیں. اکڑ آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، انسان کو اپنی کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. انسان جب کھا پی لیتا ہے ساری اس کی لذتیں پوری ہو جاتی ہیں، تو اس کے اندر گناہوں کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، اس میں اکڑ پیدا ہوتی ہے. لیکن جب روزہ آدمی رکھتا ہے اور اس کی بھوک پیاس کی تکلیف آدمی کو محسوس ہوتی ہے، اس کو اپنی کمزوری کا احساس ہونے لگتا ہے، اس کی اکڑ ٹوٹتی ہے، اس کے اندر کمزوری اس کی اکڑ کو توڑتی ہے، اور اس کے اندر جو نفس ہے، نفس جسم کی قوت کے ساتھ کام کرتا ہے. جسم میں قوت ہے، اب دیکھیے انسان بیمار آدمی ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر خواہشات، وہ اپنی حالت میں پریشان ہوتا ہے، لیکن جو صحت مند آدمی ہے نفس اس کو گناہوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے. تو روزہ جو انسان کو کمزوری کی طرف لے جاتا ہے وقتی طور پر, اس کے نفس کو مغلوب کرنے کا ایک بہترین عمل ہے, اور اس کے ذریعے سے انسان نفس کو مہذب بناتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. نفس کا تزکیہ ایک اہم ترین امر ہے. سورہ شمس آیت نمبر 9-10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا. دسا کے معنی ہے یعنی مکس اپ کر دینا, دبا دینا, یعنی اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا یا گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا دیا. تو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا کامیابی اس کے لیے ہے, لیکن جس نے گناہوں کی آلائش سے اپنے نفس کو خراب کیا اور صاف ستھرا نہیں کیا اور گناہوں کے بوجھ تلے اپنے نفس کو نیچے دبا دیا, جیسے مٹی میں کوئی چیز دبا دی جاتی ہے, تو ایسا انسان ناکام ہو گیا. نفس کا تزکیہ ضروری ہے. آپ دیکھیے سرکس کا جانور جو ہوتا ہے یہ جنگلی جانور ہوتا ہے, لیکن اس کو ٹرین کیا جاتا ہے تو پھر جیسا رنگ ماسٹر کہتا ہے ویسا وہ جانور کرتا ہے. ایک ہاتھی بھی ہوتا ہے وہ اسٹول پہ کھڑا ہو جاتا ہے, کیوں؟ اس کو ٹرین کیا گیا ہے. آپ سرکس والوں سے اگر پوچھیں کہ ٹریننگ کا پہلا اسٹیپ کیا ہے, وہ کہے گا جنگلی جانور کو بھوکا رکھنا پہلا اسٹیپ ہے. جب بھوکا رکھتے ہیں جانور کو تو اس کی اکڑ اور جنگلی پن ٹوٹ جاتا ہے. ہمارا بھی ایک جنگلی پن ہوتا ہے, ہمارے اندر بھی ایک جانور ہوتا ہے. اس جانور کا جنگلی پن توڑنا ضروری ہے, اس جانور کی آزادی توڑنا ضروری ہے, اس جانور کو پابند بنانا ضروری ہے. اور ہمارے اپنے اندر جو نفس ہے, جو ہمارا جانور ہے, جو ہم کو, آپ دیکھیے گائے راستے میں ہوتی ہے, بکری راستے میں ہوتی ہے, کوئی بھی یعنی پھل کی گاڑی ہے, سبزی ترکاری کی گاڑی ہے, فوراً آتی ہے منہ ڈال دیتی ہے. اس کا کوئی قانون نہیں ہے, اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وہ ڈنڈا دیکھ کے چلتی ہے. لاٹھی نکالے گا اگر گاڑی والا, فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیں گے. یہ جانور ہوتا ہے جو لاٹھی دیکھ کے کنٹرول ہوتا ہے, اس کو قابو میں کرنا ضروری ہے. آپ دیکھیے ایک ٹرینڈ جانور ہوتا ہے, کتے جیسا جانور ہے, آپ دیکھیے جس کو ذلیل سمجھا جاتا ہے. لیکن کتے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے کتے ہوتے ہیں, اس کو سمجھیں بات کو. ایک تو وہ ہوتا ہے, یہ لفظ ہی کتنا خراب لگتا ہے بار بار بولنا, لیکن آپ دیکھیں کہ انسان بعض اوقات اس سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے. ایک تو وہ کتا ہے کہ جو آزاد ہے, سڑک پر گھوم رہا ہے, یہاں وہاں بھاگ رہا ہے, اس کو جہاں کچھ ملے وہ کھا پی لیتا ہے, یہاں کی ہڈی لے کے وہاں بھاگ رہا ہے, دوسرے کتے سے لڑ کے وہ ہڈی لے رہا ہے. ایک تو یہ جانور ہے. ایک وہ جانور ہے جو اپنے لیے کچھ پکڑتا ہے, اپنے لیے شکار کرتا ہے, اپنے لیے گوشت اور ہڈی تلاش کرتا ہے. لیکن ایک وہ کتا ہوتا ہے کہ جو شکاری کتا ہوتا ہے, مالک کا جب حکم اس کو ملتا ہے, مالک جب زنجیر چھوڑ دیتا ہے تو وہ فوراً جاتا ہے, اور جو بھی شکار ہے, خرگوش ہے یا کچھ بھی جانور ہے, وہ پکڑ کے لا کے مالک کو دیتا ہے. چاہے کتا بھوکا ہو, وہ خود نہیں کھاتا ہے, وہ لا کے مالک کو دیتا ہے. یہ شکاری کتا ہوتا ہے. عام کتوں میں اور شکاری کتے میں خاص فرق کیا ہوتا ہے؟ عام کتے اپنے لیے شکار کرتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں, کنٹرول ان میں نہیں ہوتا ہے. لیکن شکاری کتا کیسا ہوتا ہے؟ وہ مالک کے لیے شکار پکڑتا ہے, وہ مالک کے لیے شکار پکڑتا ہے, چاہے وہ بھوکا ہو, اپنے منہ میں شکار کو دبا کے مالک کے پاس لا کے چھوڑتا ہے. آپ دیکھیے ایسا کتا جو شکاری ہوتا ہے اس کو خریدنا بیچنا جائز ہے, لیکن وہ کتا جو شکاری کتا نہیں ہے اس کی کمائی حرام ہے, اس کو خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو کتا مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے, اپنی چاہت اور اپنی خواہش کے مقابلے میں مالک کی چاہت کو ترجیح دیتا ہے, وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے, وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے مالک اور اپنے رب کے حکم کے مقابلے میں خواہشات کو, لذتوں کو ترجیح دینے لگے, تو اس کی قیمت اس کتے سے بھی نیچے ہو جاتی ہے. انسان کی قیمت کس میں ہے؟ انسان کی قیمت اس چیز میں ہے کہ وہ مالک کے حکم کو پورا کرے, آپ دیکھیے کوئی بھی آدمی جاب پہ ہے, جو باس بولتا ہے وہ کرتا نہیں, اپنے دل کی آفس میں کرتا رہتا ہے, وہ آدمی زیادہ دیر تک جاب پہ ٹکا نہیں رہے گا, اس کو نکال دیا جائے گا. انسان کی قیمت مالک کی ماننے میں, اپنی مرضی کو چھوڑ کے مالک کی مرضی اپنے پر نافذ کرنے میں, تب جا کے انسان قیمتی ہوتا ہے. روزہ انسان کو قیمتی بناتا ہے. کیسے؟ روزہ انسان کو ڈسپلن سکھاتا ہے. ایک جنگلی انسان کو روزہ ڈسپلن انسان بناتا ہے. سامنے کھانا رکھا ہوا ہے, بھوک لگی ہے, تیز بھوک لگی ہے, لیکن نہیں کھا سکتا ہے. وہ کیوں نہیں کھا سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا. ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے. تو نفس ایک طرف اندر سے تقاضا کر رہا ہے اور عقل اور علم کہہ رہا ہے نہیں, تیرا روزہ ہے. اس نے اپنے چاہت پر اپنے علم کو غالب رکھا. کتنا قیمتی انسان ہے یہ. دنیا کا قیمتی انسان وہ ہے جو اپنے نالج کو اپنی چاہت پر غالب رکھے. اور دنیا میں فیلئر کون ہے؟ آپ دیکھیے بچے, جو بچے کھیلتے رہتے ہیں, کودتے رہتے ہیں, پڑھائی نہیں کرتے ہیں, وہ انسان جو کام کاج نہیں کرتا ہے, وقت ضائع کر دیتا ہے. تو ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ ناکام ہوتے ہیں. لیکن جو انسان اپنے مقصد کو سمجھتا ہے اور مقصد کے لیے کوشش کرنے میں جو چاہتیں رکاوٹ بنتی ہیں, ان چاہتوں کو پھلان کے آگے بڑھ جاتا ہے. وہ اپنے نالج کی روشنی میں چلتا ہے, اپنی چاہتوں کی روشنی میں نہیں چلتا ہے. ایسا انسان بڑے بڑے مقصد کو پا لیتا ہے. ایسا انسان پہاڑ پر بھی چڑھ جاتا ہے, ایسا انسان سمندروں کو پار کر لیتا ہے, ایسا انسان پہاڑوں کو توڑ کے راستے بنا دیتا ہے. یہ صفت جو ہے اپنی چاہتوں پر اپنے مقصد کو غالب کرنا, اس کی ٹریننگ ہے روزے میں. آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنی چاہت پر کیسے غالب آنا. ایک مہینے کا کورس ہے یہ. یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا انٹرنیشنل کورس ہے. اور انسان کی کامیابی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ وہ کسی بھی مرحلے میں اپنے مقصد سے نگاہ ہٹا کر, صحیح چیز اپنی ڈیوٹی سے نگاہ ہٹا کر اپنی چاہتوں کی طرف دھیان دینے لگے. یہ سب سے بڑا سبب ہے دنیا میں یا آخرت کے اعتبار سے ناکامی کا. روزہ آپ کی اس ولنربلٹی کو ختم کرتا ہے. روزہ آپ کی اس کمزوری کا علاج ہے. جیسے گاڑی ریپیئر ہونے کے لیے گراج میں جاتی ہے, کوئی گاڑی ہے اس کو بریک ہی نہیں لگتا, ایکسیلیٹر دبائیں گے خوب بھاگتی ہے, بریک نہیں لگتا ہے. ایسی گاڑی فری میں بھی اگر کوئی بولے بیٹھو تو کوئی نہیں بیٹھے گا اس کے اندر, بیٹھا ہوا ہو تو اتر جائے گا. اگر چالو کر دے گاڑی تو چلتی گاڑی میں سے کود جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آگے اسپیڈ جب بڑھے گی تو رکے گی نہیں گاڑی, کہیں بھی ٹکرا جائے گی, ایکسیڈنٹ ہوگا. اس گاڑی کو کیا کرتے ہیں؟ گراج میں لے جاتے ہیں, اس کو ٹھیک کرتے ہیں. وہ جو گراج ہے, وہ جو ریپیئر کرنے کی جگہ ہے, وہ رمضان کا مہینہ ہے. روزے دار کو اس مہینے میں ریپیئر کیا جاتا ہے. اس کا بریک جو ہے, اس کا بریک کمزور ہو چکا ہے, گناہوں سے رکنے کا بریک, اس کا بریک ریپیئر کیا جاتا ہے رمضان میں. تو رمضان کا مہینہ آدمی کے گناہوں سے رکنے کی اور نفس پر قابو پانے کی تربیت کا مہینہ ہے. یہ ایک ربانی کورس ہے جو انسان کے لیے ضروری ہے. جو آدمی روزے سے نہیں گزرتا ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے نفس کو قابو میں لانا. روزہ انسان کی نیسیسٹیز کو چھوڑنے کا نام ہے. تو جب جائز چیزیں اللہ کے لیے انسان چھوڑ رہا ہے تو ناجائز کیوں نہیں چھوڑے گا؟ جب جائز کے چھوڑنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے تو ناجائز کے چھوڑنے کی کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ بھوک پیاس ایک ایسا تقاضا ہے جو انسان کو مجبور کر دیتا ہے. بھوک کے وقت آدمی کو کچھ نہیں سوچتا ہے, صرف کھانا ہی سوچتا ہے. پیاس کے وقت آدمی پہلے پانی ڈھونڈتا ہے. انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے, لیکن انسان کو وہ بھی برداشت کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ ایک انسان دوسرے گناہ جو لذتیں ہیں ان کو چھوڑنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرے. یہ روزہ ہے کہ ایک انسان کا نفس مہذب بنے, ڈسپلن بنے. روزہ انسان کو ڈسپلن بناتا ہے. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, سورہ البقرہ آیت نمبر 183. اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا, کتب علیکم فرض کر دیا گیا, لکھ دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا. یعنی روزہ کوئی نیا عمل نہیں ہے, پچھلی امتوں میں بھی پچھلی شریعتوں میں بھی روزہ تھا. کما کتب علی الذین من قبلکم, کیوں روزہ فرض کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے. تقوی کی کیا معنی ہے؟ تقوی کے معنی ہے بچنا, رکنا, اپنے آپ کو بچانا, دنیا میں اللہ کی ناراضگی سے بچانا, تاکہ دنیا میں اللہ کے عذاب اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. آخرت کے عذاب سے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی والی چیزوں سے بچنا, اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. لعلکم تتقون, تم متقی بن جاؤ. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شرف والا انسان کون ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک شریف انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. پرہیزگار ہو, متقی ہو. متقی ہو یعنی اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچتا ہو, اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اکرام کے لائق وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. روزہ پرہیزگار بناتا ہے انسان کو, اور اس کے نتیجے میں انسان اللہ کے نزدیک عزت کے لائق بنتا ہے. دیکھیں دنیا میں کتنی بھی عزت مل جائے, یہ جھوٹوں کے پاس جھوٹی عزت ملنا ہے. جھوٹوں کے پاس جھوٹی عزت ہے, کتنی بھی عزت دنیا کی مل جائے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اصل عزت کون سی ہے؟ جو اللہ رب العالمین کے پاس ملے, آخرت میں ملے, جنت میں ملے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت کے لائق شرف والا وہ ہے جو متقی ہو. اور روزہ انسان کو متقی بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا, لعلکم تتقون. روزہ تم پہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ تم کو متقی بنانے کے لیے. یعنی نتیجتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ روزہ انسان کو اللہ کے نزدیک شریف بنانے, عزت کے لائق بنانے کے لیے فرض کیا گیا ہے. گناہ سے بچنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے. یہ ٹریننگ ہے گناہوں سے بچنے کی, تربیت گناہوں سے بچنے کی تربیت ہے یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بھی جن میں شہوتوں کا عام طور سے غلبہ ہوتا ہے اور قدم پھسلنے, پاؤں پھسلنے, بھٹکنے کا امکان بہت قوی ہوتا ہے, اس لیے کہ اس عمر میں شہوتیں انسان پر غالب ہوتی ہیں جو سوچ کو بگاڑ دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں کیا کہا؟ اس عمر کے لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا, یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اے نوجوانوں, تم میں سے جو کوئی نکاح کی استعداد رکھتا ہے, قدرت رکھتا ہے, وہ نکاح کر لے. فلیتزوج, وہ زواج نکاح اختیار کرے, نکاح کر لے. فانه اغض للبصر واحسن للفرج, اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور اس کی شرمگاہ کے لیے حفاظت ہے, اس کو زنا سے بچاتا ہے, گناہ سے بچاتا ہے, اس کی نگاہ کو بھی انسان کی نیچے کر دیتا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, اور جو روزے کی استعداد نہیں رکھتا ہے, یعنی اس کے پاس گویا کہ مثلا گھر نہیں ہے, یا اس کے پاس بیوی کو رکھنے کے لیے گھر نہیں ہے, یا اسی طرح سے خرچ کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ایسا آدمی ہے جو ابھی اس کے پاس مہر کے لیے بھی کچھ نہیں ہے, تو ایسا آدمی جو ابھی فی الوقت استعداد نہیں رکھتا ہے, آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, کہ جو استعداد نہیں رکھتا ہے نکاح کی, وہ روزہ رکھے, اس کے لیے روزہ ہے. فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا, اس لیے کہ روزہ انسان کی شہوتوں کو قطع کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, شہوتوں کو مٹانے والا ہے. یعنی ایک انسان کے اندر شہوتیں غالب ہوتی ہیں جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں, گناہ کی طرف لے جاتی ہیں. روزہ انسان کے لیے بریک ہے جو اس کو گناہوں سے روکتا ہے اور شہوتوں کو کمزور کر دیتا ہے. انسان کی شہوت, جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ہری ہری سوچتی ہے, پیٹ جب خالی ہوتا ہے تو انسان کو کھانے کسی اور کچھ نہیں یاد آتا ہے, ساری چیزیں انسان کی جو ہے رنگ برنگی چیزیں سب پھیکی دکھائی دینے لگتی ہیں, ان کا رنگ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو انسان کو پھر دوسرے گناہ سوچتے ہیں, انسان کو گناہ سوچتے ہیں. تو روزہ انسان کی شہوتوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی شہوتوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسری بات ہے جو انسان کے لیے، روزے دار کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ روزے کا ہے، وہ کیا ہے؟ نفس کو ڈسپلن بنانا، اپنے آپ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرنا، اور اسی طرح سے اپنی اکڑ کو توڑنا۔ یہ دونوں فائدے بہت بڑے فائدے ہیں، اس لیے کہ تکبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے حکم توڑنے پر بھی کھڑا کر دیتا ہے، سچائی کا انکار کرنے پر کھڑا کر دیتا ہے، اور تکبر انسان کے اندر اور بہت سے گناہ پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ تکبر بہت بری صفت ہے، یہ ابلیس کی صفت ہے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا سجدہ کرو آدم کو، ابلیس نے انکار کیا، اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ تو کافروں ہی میں سے تھا، وہ کافر تھا۔ تو تکبر انسان کو اللہ کے حکم کے خلاف بولنے پر کھڑا کرتا ہے، تو تکبر روزہ تکبر توڑتا ہے۔ نمبر تین، تیسرا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ روزے سے انسان کی اخلاص کی قوت قوی ہو جاتی ہے۔ ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ درجے میں اخلاص ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا اخلاص بڑا قوی ہوتا ہے، اس کو شیطان توڑ نہیں پاتا ہے، وہ اللہ ہی کے لیے عمل کرتا ہے، چاہے شیطان مشرق سے آئے، مغرب سے آئے، آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، کہیں سے بھی آئے، وہ اللہ ہی کے لیے عمل کرتا ہے۔ اس کا دل اخلاص کی لذت کو پائے ہوئے ہوتا ہے، اس کو عادت ہوتی ہے اخلاص کی، جیسے گاڑی چلانے والے بعض اوقات ہاتھ چھوڑ کے بھی چلاتے ہیں، ان کو پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے، ان کو زیادہ کچھ ٹینشن نہیں ہوتا ہے، نیا نیا ہینڈل پکڑ کے بھی اس کو ڈر لگتا ہے گر جائے گا۔ تو جن کو اخلاص کی عادت ہو جاتی ہے وہ اخلاص کو، اس پہ عمل کرنے والے بنتے ہیں، ان کے دل کو اخلاص کی عادت ہوتی ہے۔ روزہ انسان کو اخلاص کی تربیت دیتا ہے، روزہ انسان کو سکھاتا ہے اللہ کے لیے رکنا۔ کیسے؟ ایک آدمی روزہ رکھے ہوئے ہیں، اب اس کے سامنے موقع ہے، کمرے میں کوئی نہیں اور سامنے اس کی پسند کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، وہ کھا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ ہوٹل میں کہیں جا سکتا ہے، کسی ایسے ایریا میں جا سکتا ہے جہاں اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، اور جا کے جو جی میں آیا اچھا بریانی اور کیا کچھ نہیں کھا سکتا ہے، اور اسی طرح سے کلی کر کے برش کر کے واپس آ سکتا ہے۔ پیاس لگی، کیا کتنا دیر لگتی ہے پانی پینے کے لیے، ایک گھونٹ اٹھا کے پی لیا، پھر ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا، کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ لیکن انسان روزے میں کیا کرتا ہے، جب بھی اس کے سامنے، اور دن بھر میں موقع آتے رہتے ہیں، کیونکہ سال کے 11 مہینے کھانے پینے والا اور ساری زندگی لوگوں کے ساتھ رہنے والا، ایک مہینہ ایسا آ جاتا ہے کہ روٹین دوسروں کی سیم ہوتی ہے اور اس کی روٹین بدل جاتی ہے۔ اب اس کے سامنے کھانے کا موقع آ رہا، بازار میں جا رہا ہے، فروٹ دکھائی دے رہے ہیں، اور گھر میں پکوان کچن میں بن رہے ہیں، عورت بھی خواتین بھی ہیں، پکا رہی ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں کچن میں، بناتے بناتے کھا بھی سکتی ہیں، کون دیکھنے والا ہے، کون پوچھنے والا ہے، کس کو معلوم پڑے گا۔ لیکن خوشبو ناک میں تو جا رہی ہے، لیکن کھانا منہ میں نہیں جا سکتا ہے، چکھ بھی نہیں سکتا ہے آدمی، یعنی اس کو کھا کے نگلتا نہیں ہے، تھوڑا سا نہیں۔ عام دنوں میں آپ دیکھیں، شوہر آئے گا کچن میں، دیکھے گا یہاں وہاں کیا پکڑا، اچھا یہ بن رہا ہے، لذت کی چیزیں بن رہی ہیں، اٹھائے کھا لیا اور پھر چلا گیا۔ لیکن اب روزہ ہے، حضرت آ رہے ہیں، منڈا رہے ہیں یہاں وہاں سب تب، لیکن کیا ہمت ہے کہ ہاتھ سے کچھ اٹھا کے کھائیں گے، اب نہیں، اب کسی کے روکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب بیوی کو بھی معلوم ہے یہ ہاتھ نہیں ڈالنے والے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آج روزہ ہے۔ کیا ایسا ہو جاتا ہے روزے میں، ہر وقت آدمی کو موقع آتا ہے کھانے پینے کا، لیکن ہر وقت انسان کی سوچ میں یہ بات ہوتی ہے، نہیں آج میرا روزہ ہے۔ کس کے لیے روزہ رکھا ہے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے۔ کیا انعام ملے گا دنیا میں؟ بھوک پیاس، تو اللہ کے لیے، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ نے حکم دیا، ہمارے اللہ نے کہا نہیں کھانے کا، ہمارے اللہ نے کہا نہیں کھانا، میرے لیے نہیں کھانا، اللہ کے لیے نہیں کھانا۔ ایک انسان میں یہ قوت بنتی ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے بس، نہیں تو نہیں۔ دیکھیے کتنی، یعنی یہ کیا محبت ہے اللہ سے، روزے میں اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ نے بول دیا نا نہیں تو نہیں، ختم۔ کوئی آدمی کہتا ہے ارے کیا ہوتا تم کھانے میں کیا ہوتا ہے، غیر مسلموں کا اکثر کنفیوژن ہوتا ہے، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، تو ان لوگوں کو چکر آتا ہے، ہم کو دیکھ کے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کیسا روزہ ہے، بہت ڈینجر روزہ ہے ان لوگوں کا۔ اب بعض جاہل مسلمان کہتے تھوک بھی نہیں نکل سکتے, تھوک بھی نہیں نکل, وہ تو سوچ کے سوچتے بھائی ان کا اسلام تو بہت ڈینجر دکھتا ہے کہ تھوک بھی نہیں نکل سکتے. حالانکہ انسان لعاب سلائب اپنا تھوک نکل سکتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کھانا پینا نہیں. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے, اچھے اچھے صحت مند لوگ ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کو رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں کیسے روزہ رکھتے ہیں یہ لوگ. روزہ مشق ہے انسان کے لیے, ایک انسان کے لیے کہ وہ اپنی چاہت پر اللہ کی چاہت کو مقدم رکھے, ہر وقت اس کو یاد آئے نہیں اللہ کے لیے نہیں کھانا ہے. کس لیے نہیں؟ اللہ کے لیے نہیں, اللہ نے منع کیا ہے. تو اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا, اللہ کے لیے نہیں کرنا. دنیا میں انسان, عام انسان مفادات میں جیتا ہے, فائدہ ہے آگے بڑھو, نقصان ہے پیچھے ہٹو, عزت مل رہی ہے بھاگو آگے بڑھو, عزت نہیں مل رہی ہے چھوڑ دو. لیکن روزہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے کرو, اللہ کے لیے رکو, اللہ کے لیے رکو. یہ جو چیز ہے اللہ کے لیے کرنا, اس کا نام اخلاص ہے. روزے میں اس بات کی تربیت روزے دار کو دی جاتی ہے جو سال بھر زندگی بھر اس کے لیے ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا بدلہ کیا ہے, کل عمل ابن آدم, کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها. ابن آدم کا عمل, ہر عمل اس کو کئی گنا کیا جاتا ہے, اس کی جزا کئی گنا ملتی ہے. الحسنۃ بعشر امثالها, ایک نیکی کے بدلے اس کو 10 گنا بدلہ اس کو ملے گا, ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا. الى 700 ضعف الى ما شاء الله, 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک نیکی کا ثواب ملے گا. الى ما شاء الله, بلکہ اس سے بھی آگے جتنا اللہ چاہے. نیکی کا پاور طے کرتا ہے کہ اس کو کتنا ثواب ملے گا. ایک انسان مثال کے طور پر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا, اس کا لا الہ الا اللہ کہنا, دنیا میں کروڑوں انسان ہیں, ہر ایک کا لا الہ الا اللہ چاہے پروننسیشن کے اعتبار سے, تلفظ کے اعتبار سے سیم ہو, لیکن دل کی کیفیت کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے. تو کسی کو ایک نیکی ملتی ہے, اس پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, کسی کو 20, 30, 40, 700, بلکہ کسی کو لاکھ کروڑ گنا اس کا ثواب ملتا ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ بولنا, اس کے بولنے کی کیفیت کیسی ہے, کتنے پاور اور یقین کے ساتھ, قوت کے ساتھ, اللہ سے تعلق کے ساتھ اس نے کہا ہے, اس کے اعتبار سے اس کی نیکی کا اللہ کے ہاں بھاؤ ہوتا ہے, اس کا وزن ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک آدمی ہے, لاکھوں روپے صدقہ اس نے کیے, کچھ نہیں ہوتا اللہ کے پاس, اس کا ویلیو نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی ایک روپیہ صدقہ کرتا ہے, اس کا ثواب اس کو بعض اوقات 10 سے لے کر 700 بلکہ کروڑوں گنا ملتا ہے. ایک روپیہ صدقہ کر کے کروڑوں گنا لینے والا اس نیکی کی قوت کی وجہ سے ویسا کرتا ہے. الى 700 ضعف الى ما شاء الله قال الله عز وجل الا الصوم. یہ قاعدہ عام نیکیوں کے لیے ہے کہ اتنا گنا اتنا گنا اتنا گنا ملے گا, روزے کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فانه لي وانا اجزي به, اس لیے کہ روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. يدع شهوته وطعامه من اجلي, روزے دار میری خاطر اپنی خواہشات کو, شہوتوں کو اور اپنے کھانے پینے کو چھوڑتا ہے, اپنے طعام کو چھوڑتا ہے, اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا, اس لیے کہ وہ خالص میرے لیے ہے. روزے دار اپنی حلال چیزیں اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اور موقع ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ان سے روکے رکھتا ہے, یہ اللہ کے لیے ہے. باقی منع کی ہوئی چیزیں کیسی ہیں, یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے, تو گناہوں سے رک رہا ہے. لیکن کھانا پینا گناہ نہیں ہے نا, کھانا پینا گناہ نہیں ہے. لیکن روزے دار نے آج کیا کیا ہے, حرام تو چھوڑا, آج تو حلال کو بھی چھوڑ دیا ہے اللہ کے لیے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. يَدْعُو شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي, روزے دار میری خاطر اپنی شہوتوں اور اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, فرحت عند فطره وفرحت عند لقاء ربه, روزے دار کے لیے دو خوشیاں کب ہیں, ایک افطار کے وقت خوشی اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوشی. رب سے جب ملے گا تو اللہ خوش کر دے گا اس کو, کیونکہ اس نے اللہ کو خوش کیا ہے. وَلَا خَلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, اور روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک, اللہ کے ہاں, مشک کی خوشبو سے زیادہ قیمتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. اللہ کوئی آپ کے لیے دھول میں اٹا ہوا کچھ یہاں سے گرتے پڑتے کچھ آپ کے لیے لے کر آئے, لیجئے آپ کے لیے ہے, تو آپ کتنا سوچیں گے کہ دیکھیے میرا بچہ کتنا تکلیف اٹھا کے کیا کچھ نہیں کر کے میرے لیے کیا لے کر آیا. بیوی شوہر کے بارے میں, شوہر بیوی کے سلسلے میں تکلیف اٹھا کر جو عمل کیا جاتا ہے تو اس عمل کے ساتھ جو برائی یا گندگی یا جو بھی ہے, پسینہ وغیرہ جو بھی ہے, یہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے انسان قدر اس کی کرتا ہے, قدر اس کی کرتا ہے. وَلَخَلُوفُ فَمِهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ, کہ بندے کے روزہ رکھنے سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے اس کے منہ میں بھوک کی وجہ سے, پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے, اللہ کے ہاں اس کی بہت قدر ہے, کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہوا ہے. وہ مشک سے زیادہ, مشک کستوری مسک, اس کی خوشبو سے زیادہ اللہ کی نزدیک قیمتی ہے. تو یہ اخلاص کی وجہ سے ہے. روزہ خود اخلاص ہے, روزہ اخلاص کی تربیت ہے, روزہ اخلاص کا کورس ہے, اور اخلاص ایک ایسی شرط ہے جس کے بغیر انسان کا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. بڑی سے بڑی نیکی اگر اس میں اخلاص نہ ہو وہ قبول نہیں ہوگی. تو اخلاص کی تربیت کے لیے روزہ ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں, بالغیب غیب میں رب ہے اور یہ رب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے رہتے ہیں, لهم مغفرۃ واجر کبیر, ان کے لیے مغفرت ہے, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. دیکھیں انسان کی کیفیات میں سے دو کیفیات ہیں, ایک کیفیت ہے محبت کی, ایک کیفیت ہے خوف کی. اللہ کی محبت میں نیکیاں کرنا چاہے دنیا میں کچھ نہ ملے, یہ اخلاص ہے. اسی طرح سے ایک انسان اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑے, کوئی دباؤ کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں تھی, لیکن اللہ نے منع کیا ہے. اللہ کی خاطر گناہ چھوڑنا ہے, اللہ سے ڈر کے, کسی اور سے وہ ڈرتا نہیں ہے لیکن اس کو اللہ کا ڈر ہے. ایک صحابی اپنے غلام کو پیٹ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابو مسعود, تم جتنے اس غلام پر قادر ہو اللہ اس سے زیادہ تم پر قادر ہے, جتنا پاور تم کو اس غلام پر ہے اس سے بڑا زیادہ پاور اللہ کو تمہارے اوپر ہے. ان کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی. کیسے گر گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے دل میں سوچا, ان کو اللہ کا ڈر محسوس ہوا. دنیا میں ایک انسان کے لیے آپ دیکھیں قانون کتنا روک سکتا ہے ایک انسان کو. جہاں قانون نہیں ہے, قانون کی پہنچ نہیں ہے, جہاں پر کوئی پروف نہیں ہے, انسان گناہ کر لیتا ہے, ظلم کرتا ہے. جہاں پر انسان کے پاس سیاسی پاور ہے, لیگل پاور ہے, جہاں پر انسان کے پاس پولیس کا پاور ہے, انسان سوچتا ہے کہ چلو رشوت دے کے کام بنا لوں گا, جرم انسان کرتا ہے. انسان میں زمین کا قانون, انسان کا قانون کتنا انسان کو روک سکتا ہے؟ پولیس اور فوج کتنا روک سکتی ہے؟ لوگوں کا ڈر کتنا روک سکتا ہے؟ اکیلے میں آدمی گناہ کر سکتا ہے. لیکن انسان کو اللہ کا خوف ہو جائے, وہ اللہ کے لیے رکنے والا بنے, تو جہاں کوئی قانون نہیں ہوگا وہاں بھی وہ گناہ نہیں کرے گا, وہاں بھی وہ گناہ سے بچے گا. روزہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہو وہاں بھی وہ منع کی ہوئی چیز سے بچے, منع کی ہوئی چیز سے بچے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا, اس کو دل میں ڈر لگا ہوا تھا ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, زندگی کا حساب کتاب دینا ہے, اگر آج گناہ کیا کل اللہ کو کیا جواب دوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا, گناہ کی خواہشات سے جس نے اپنے نفس کو روکا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. دو چیزیں اللہ نے بتائیں, کہ یہاں پر دیکھیے ترتیب دیکھیے تین چیزیں ہیں. جنت میں جانا اس کا سبب کیا ہے؟ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا, یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. اور نفس کو گناہوں سے روکنا اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہنا. تو اللہ کا استحبار, اللہ تعالی کا ریممبرنس, اللہ تعالی کی یاد, اللہ کو دھیان, اللہ کا دھیان رکھنا, یہ انسان کو گناہ سے روکتا ہے, ڈر پیدا کرتا ہے. اور یہ ڈر گناہ سے قدموں کو روک دیتا ہے, ہاتھوں کو روک دیتا ہے. اور جب یہ ایسا آدمی کرتا ہے تو وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اس اعتبار سے اللہ کے لیے رکنے کی استعداد بھی روزے سے پیدا ہوتی ہے. سورہ النازعات کی آیت نمبر 40 سے 42 تک ہے. نمبر 4, روزے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزہ نہ صرف آئندہ کے حال کے گناہوں سے رکنے کا ذریعہ ہے بلکہ پچھلے گناہوں کو مٹانے والا بھی ہے, پچھلے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے. روزہ انسان میں گناہوں سے آئندہ رکنے کی طاقت پیدا کرتا ہے, اس کا بریک پاورفل بناتا ہے. لیکن پچھلی بھی تو غلطیاں انسان کی ہوتی ہیں, ان پچھلی غلطیوں کے لیے بھی روزہ مٹانے والا ہے, مغفرت کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں, ایک تو یہ کہ روزے میں مغفرت کا سبب موجود ہے, کہ روزہ مغفرت کا سبب ہے, روزہ رکھنے والے کی مغفرت ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ روزہ رکھنے والے کے لیے کچھ شرطیں ہیں, وہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا, جو روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ, ایمان اور احتساب کے ساتھ, یعنی دین سمجھ کر اس کو رکھے, ڈائٹنگ سمجھ کے نہیں. بہت سارے لوگوں کے لیے روزہ کے ساتھ اچھا ہوا رمضان ہے, چلو موٹاپا کم کرنے کے لیے اپنا جو ہے موٹاپا کم, وزن کم کریں گے, کتنا پاؤنڈ کم ہوا, پچھلے سال اتنا کم ہوا تھا, اس سال اور کم کرنا ہے. تو وزن کم کرنے کے لیے نہیں, لوگ رکھ رہے ہیں اس لیے نہیں. کچھ لوگوں کے لیے دوسری مصیبت کیا ہوتی ہے کہ اگر ہم نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ بولیں گے روزہ نہیں رکھتا ہے, بچے بچے رکھ رہے ہیں, تو کھاتا ہے, تو کتنی شرم کی بات ہے. تو یہ لوگوں کی آر کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے, شرمندگی سے بچنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے, یہ روزہ فائدہ نہیں دے گا. ایمانن, اس کو دین سمجھ کے رکھیں, اس کو شریعت سمجھ کے رکھیں, ایمان کی بنیاد پر رکھیں کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کے حکموں کو نہیں مانتا ہے, اللہ کے لیے نہیں روزہ رکھ سکتا ہے, اللہ نے کہا ہے روزہ رکھ. تو ایمان کی بنیاد پر دین سمجھ کر آدمی روزہ رکھے, اس کی مشروعیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے روزہ رکھے, واحتسابا اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے. یعنی احتساب کہتے ہیں اللہ نے جو اجر بتایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی جو فضیلت بتلائی ہے, اس فضیلت کے حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے کہ روزے پر تم کو یہ دیا جائے گا, روزے کے بدلے اللہ راضی ہوگا, روزے کے بدلے جنت ملے گی, روزے کے بدلے یہ ملے گا. روزے کے بدلے اللہ اور رسول کی طرف سے جو وعدے ہیں, ان وعدوں کے حصول کے لیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا. ایمان و احتساب, غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے سارے گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. تو روزہ دو طرح سے فائدہ ہے, ایک آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے رکاوٹ ہے, روزہ روکنے والا ہے, بریک ہے, اور پچھلے گناہوں کو مٹانے والا ہے. پانی کی طرح جیسے قلم سے لکھی ہوئی چیزیں دھو دی جاتی ہیں, ویسے روزہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے, اس کو پاک صاف کر دیتا ہے, اس کا اثر بھی دھوتا ہے اور اس کو اعمال نامے سے بھی دھو دیتا ہے. نمبر 5, روزہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر گناہوں سے بچنا ممکن روزے سے ہوتا ہے, تو گناہوں سے بچنا انسان کو, گناہوں سے بچنا انسان کو جہنم سے جانے میں رکاوٹ ہے. جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذالک فی کل لیلہ. اس کو ابن ماجہ اور امام احمد اور طبرانی نے الکبیر میں اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. اور شیخ الالبانی نے سیر جامع صغیر 2170 پر اس کو حسن کہا ہے. ان للہ تعالی عند کل فطر اتقا من النار, ہر افطار کے وقت کچھ بندے اللہ کے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالی جہنم سے آزادی دے دیتا ہے. وذالک فی کل لیلہ, اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے, یعنی جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے اللہ تعالیٰ کئی بندوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. لیکن کیسے؟ عند کل فطر, افطار کے وقت. تو روزہ افطار, روزہ رکھنا اور افطار کرنا, یہ انسان کے لیے روزے کا عمل آگ سے, جہنم سے نجات اور خلاصی کا ذریعہ ہے, اور یہ ہر رات ہوتا ہے. اس لیے ایک انسان روزوں کا اہتمام کرے, روزے کو چھوڑے نہیں. اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے کسی دن اس کو بھی, اس کا بھی نام مغفرت والوں میں شامل کر دے, جہنم سے آزاد والوں میں شامل کر دے. آپ دیکھیں جہنم آگ کی جگہ ہے, اور کون چاہتا ہے کہ اس آگ کی بھٹی میں جائے جو دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ بھیانک ہے. روزے کا عمل پیٹ کی بھٹی کو آدمی بجھانے کے لیے آگ کی بھٹی کو, آخرت کی بھٹی کو جلا دیتا ہے. تھوڑا صبر نہیں ہوتا ہے اس کو, صبر نہیں ہوتا ہے, کھا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ جانے دو اگلے سال رکھیں گے. تو یہ جو چیز ہے یہ پیٹ کی بھوک کے لیے, پیٹ کی جہنم کو مٹانے کے لیے, بجھانے کے لیے آدمی آخرت کی جہنم کو گوارا کر لیتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں بیمار کے لیے الگ مسئلہ ہے, بیمار کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے, بیمار کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے, تو بیمار کو چاہیے کہ اس آسانی کو اختیار کرے. ہم مسائل پر جب آئیں گے تو اس پر گفتگو کریں گے کہ بیمار کے لیے کیا شریعت میں حکم ہے. تو یہاں پر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزانہ رمضان کے مہینے میں ہر افطار کے وقت کچھ لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد ہیں, اس لیے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں, الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار, کہ روزہ ڈھال ہے, بندہ جہنم کی آگ سے اس ڈھال کے ذریعے اپنا بچاؤ کرتا ہے. ڈھال ہوتی ہے جنگ میں, آپ جانتے ہیں کہ شیلڈ ہوتی ہے, ڈھال ہوتی ہے, سامنے سے جو حملے آتے ہیں ان حملوں سے آدمی اپنے آپ کو بچاتا ہے. اسی طرح سے آگ بجھانے والوں کا ایک لباس ہوتا ہے, وہ لباس ان کو آگ کی گرمی اور لپٹوں سے بچاتا ہے. تو اسی طرح سے روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے ڈیفنس اور سیکیورٹی ہے, یہ انسان کے لیے ڈھال کی طرح ہے کہ انسان جہنم سے بچتا ہے. جہنم سے بچاؤ کے لیے روزے کا عمل ایسا ہی ہے جیسے انسان کے لیے ڈھال ہے جو دشمن کے تلوار کے اور جو بھی اس کے حملے ہیں اس سے اس کو بچاتا ہے. تو الصوم جنۃ یستجن بها العبد من النار, اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے سیر جامع صغیر میں 3867 پر اس کو حسن کہا ہے. تو روزے میں جہنم سے بچاؤ ہے. مناوی فرماتے ہیں, مناوی یہ جامع صغیر کی شرح نے انہوں نے لکھی ہے, فیض القدیر, مناوی کہتے ہیں, نام یاد رکھیں, فیض القدیر یہ جامع صغیر کی شرح ہے, کہتے ہیں, وقایت فی الدنیا من المعاصی بکثر الشہوت وحفظ الجوارح وفی الآخرت من النار. یعنی روزہ کیا ہے؟ وقایہ, وقایہ کے معنی ہے بچاؤ, تقوی وقا سے, وقا کے معنی بچنا, بچانا, وقایہ بچاؤ یعنی سیکیورٹی, حفاظت. وقایت فی الدنیا من المعاصی, معاصی معصیت کی جمع ہے, معصیت کے معنی گناہ ہے, عصا گناہ کرنا. وقایت فی الدنیا من المعاصی, روزہ دنیا میں گناہوں سے بچاؤ ہے. بکثر الشہوت وحفظ الجوارح, شہوتوں کو توڑنے کے ذریعے سے اور اپنے جسم کے ہاتھ پاؤں اعضاء کو گناہ سے روکنے کے ذریعے سے. آدمی روزہ جب رکھتا ہے تو اس کے اندر شہوت ٹوٹتی ہے اور اپنے اوپر کنٹرول کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, اس اعتبار سے دنیا میں گناہوں سے بچاؤ ہے. وفی الآخرت من النار, اور جب دنیا میں گناہوں سے بچا ہے تو پھر آخرت میں جہنم کی آگ سے بھی روزہ بچاؤ کا سبب بن جاتا ہے. تو اس اعتبار سے روزے میں جہنم سے حفاظت ہے. چھٹا فائدہ روزے کا کیا ہے؟ جنت میں داخلے کا روزہ ذریعہ ہے. نہ صرف جنت میں داخلہ بلکہ جنت میں عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ داخلہ, روزے کے ذریعے سے انسان کے لیے ممکن ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت بابا یقال له الریان, جنت میں ایک دروازہ ہے اس کا نام الریان ہے. جنت میں دروازے کا نام, ایک دروازہ ہے جنت کا, اس کا نام کیا ہے؟ الریان. یدخل منه الصائمون یوم القیامہ, یدخل منه الصائمون یوم القیامہ, قیامت کے دن روزے دار اس دروازے سے داخل ہوں گے. لا يدخل منه احد غيرهم, اس دروازے سے الریان نام کے دروازے سے دوسرا کوئی داخل نہیں ہوگا جنت میں. یقال اين الصائمون, اعلان ہوگا روزے دار کہاں ہیں. فيقومون, تو روزے دار اٹھیں گے. فيدخلون منه, پھر اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. فإذا دخلوا, جب وہ داخل ہو جائیں گے, اغلق, دروازہ بند کر دیا جائے گا. فلم يدخل منه احد, پھر اس کے بعد کوئی بھی اس میں سے داخل نہیں ہو پائے گا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. دیکھیں داخلے کے اعتبار سے آپ بہت سارے فنکشنز میں یا یعنی بڑے بڑے ہالز میں جاتے ہیں, وہاں پر کچھ اسپیشل دروازے ہوتے ہیں جہاں سے چیف گیسٹ اور بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں. کامن پبلک کے لیے وہ نہیں ہوتا ہے. وہ انٹرنس کس کے لیے ہوتا ہے؟ وہ انٹرنس وی آئی پیز کے لیے ہوتا ہے. قیامت کے دن وی آئی پی کون ہوں گے؟ یعنی ایک دروازہ الریان نام کا ہوگا جو خاص ہوگا انہی لوگوں کے لیے جو روزے دار تھے. سارے روزے دار, یعنی کون سے روزے دار؟ جو دنیا میں روزوں کا خاص اہتمام کرتے تھے, فرض روزے بھی رکھتے تھے اور نفل روزے بھی رکھتے تھے, اور جو لوگ روزے دار کو کمال درجے میں واقعی وہ روزے دار تھے, وہ بھوک ہڑتال والے نہیں تھے, ایسے نہیں تھے کہ بس لوگ رکھ رہے تو رکھ لیا, جو ایسے نہیں تھے کہ جن کا روزہ گناہوں کے ساتھ تھا, جو ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے غلط نیتوں سے روزہ رکھا تھا, بلکہ واقعی اللہ کے نزدیک روزے کا حق ادا کرنے والے اور فرض کے ساتھ ساتھ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرنے والے ہیں, ایسے لوگوں کے لیے الریان نام کا دروازہ ہوگا, اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے اور دوسرا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا. اور جب سب لوگ چلے جائیں گے, روزے دار اس میں سے چلے جائیں گے جنت میں, یہ وی آئی پیز, یہ خاص اور بڑے لوگ, تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. یہ فضیلت ہے روزے کی کہ روزے داروں کے لیے اللہ نے جنت میں خاص دروازہ بنا کے رکھا ہے کہ یہ دروازہ روزے داروں کے لیے ہے. اس کا نام کیا ہے؟ الریان. اس کا نام الریان ہے, تو اس سے روزے دار داخل ہوں گے. اللہ تعالی ہم کو بھی اس سے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ روزہ ہے جو جنت میں نہ صرف داخلے کا ذریعہ ہے بلکہ جنت میں عزت کے ساتھ, شرف کے ساتھ داخل ہونے کا ذریعہ ہے. نمبر سات, روزے کی فضیلت اور روزے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ روزہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے. روزے سے دعا قبول ہوتی ہے. روزے دار کی حالت پر رحم کرتے ہوئے اور اس کو عزت دیتے ہوئے اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. خاص طور سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے, خصوصاً اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات, تین دعائیں ہیں, دعوات دعائیں, مستجابات مستجاب جس کو قبول کیا جائے. ثلاث دعوات مستجابات, تین دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں, ضرور قبول ہوتی ہیں. تین دعائیں کیا ہیں؟ دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر. دعوت دعا کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. دعوت الصائم, یہ نہ سمجھے روزے دار کو دعوت دینا یا روزے دار کا دوسروں کو دعوت دینا, نہیں, دعوت الصائم روزے دار کی دعا. تو دعوی دعا کے معنی میں عربی میں آتا ہے, روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے. وہ دعوت المظلوم, اور مظلوم کی دعا, مظلوم جس پر ظلم کیا جائے پھر وہ گڑ گڑائے اللہ کے آگے, اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس لیے کسی پر ظلم کرنے سے بچنا چاہیے کہ اگر وہ دعا کر دے گا یہ برباد ہو جائے گا. دعوت المظلوم و دعوت المسافر, اور مسافر کی دعا, کہ سفر کی حالت انسان کی تکلیف اور مشقت کی حالت ہوتی ہے, اجنبیت کی حالت ہوتی ہے تو سفر میں بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا بندے کے لیے وعدہ کیا ہے کہ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، سفر میں دعا کرنا چاہیے۔ تو تین دعائیں ہیں جن میں پہلا آپ نے کیا ذکر کیا، دعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنا چاہیے جیسے بھی موقع ملے، لیکن عام طور سے لوگ یوں کرتے ہیں افطار کے وقت خاص طور سے سامنے کھانا لے کے بیٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو اگرچہ اس وقت دعا کرنا منع نہیں ہے لیکن اسی کی عادت ڈال لینا منع ہے کہ ایک انسان ہمیشہ افطار ہی کے وقت خاص طور سے دعا کرے اور دن میں دعا نہ کرے، یہ سمجھے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ہاں پورے روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، تو آدمی دن میں بھی کرے اور افطار کے وقت بھی کرے تو کوئی منع نہیں ہے۔ ہاں اس وقت میں اجتماعی دعا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت صحابہ کو لے کے اجتماعی دعا نہیں کرتے تھے، تو انفرادی آدمی اپنی دعا کر سکتا ہے، اس میں ہاتھ اٹھا سکتا ہے، ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، ایک روزے دار کی دعا، دوسرے مظلوم کی دعا، اور تیسرے مسافر کی دعا۔ اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے اور العقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء میں اس کو روایت کیا ہے۔ عقیلی ہیں جن کی کتاب ہے الضعفاء، یہ ضعیف راویوں کے بارے میں کتاب ہے، اور شعب الایمان امام البیہقی کی کتاب ہے، ان کی اور ایک کتاب ہے سنن البیہقی الکبریٰ، اسی طرح سے اور ایک کتاب ہے سنن البیہقی الصغریٰ، اسی طرح سے اور بھی ان کی کئی کتابیں ہیں، معرفۃ السنن والآثار یہ بھی ان کی ایک مشہور کتاب ہے۔ ان چیزوں کو یاد رکھا کیجئے، یہ امتحان میں بھی آ سکتا ہے، کیونکہ پچھلے امتحان میں آپ لوگوں کو تجربہ ہو چکا ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو لگا ہوگا کہ اس سے پہلے کا امتحان تو بہت آسان تھا اس لیے نہیں آنے والے بھی آ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ امتحان ایسا ہو گیا کہ بہت مشکل لگا، بعض لوگوں کو مشکل لگا، لیکن دیکھیے مشکل امتحان جب لیں گے تو مشکل اچھی پڑھائی، عمدہ پڑھائی بھی ہوگی، صلاحیت پیدا ہوگی، اس لیے کہ ہم کو چھوٹا موٹا علم نہیں چاہیے، ہم کو مضبوطی کے ساتھ علم چاہیے، اس لیے کہ گمراہی والے زیادہ محنت کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو پھر ہدایت کیسے غالب آئے گی، ہم کو زیادہ محنت کرنا پڑے گا، اور علم کے بغیر آدمی کا دعوت کے میدان میں چلنا ایسے ہی ہے جیسے ایک دم اندھیرے جنگل میں آدمی بغیر روشنی کے چلے۔ آٹھواں فائدہ روزے کا یہ ہے کہ روزہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کے شکر کی طرف لے جاتا ہے، اس میں شکر کا احساس پیدا کرتا ہے۔ بتائیے اگر بھوک نہیں ہوتی تو کھانے کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی، پیاس نہیں ہوتی انسان کو پیاس نہیں لگتی، تو انسان کو پانی پینے کے بعد شکر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ روزے میں ایک غریب اور ایک امیر سب کے سب بھوک پیاس سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد کھانے کو ملتا ہے، پینے کو ملتا ہے، تو اسے اللہ کا شکر پیدا ہوتا ہے کہ دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالی بھوک بناتا اور کھانا اور پینا نہیں، کھانے اور پینے کی چیزیں نہیں پیدا کرتا، اتنی ساری چیزیں جو نہ صرف انسان کے لیے قوت اور غذا ہیں بلکہ اس کے لیے لذت بھی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ چیزیں نہیں پیدا کرتا، پانی نہیں بناتا اللہ تعالیٰ، آپ سوچئے اللہ نے پانی بنا کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، اگر پانی نہیں ہوتا تو انسان کیا کرتا، یعنی آدمی کی پیاس کا کیا ذریعہ بجھانے کا، اگر پانی دنیا میں نہیں ہوتا تو آپ یعنی ہاتھ پاؤں دھونا اور کپڑے دھونا اور صفائی وغیرہ وہ چھوڑ دیجئے، پیاس آدمی کیسے مٹاتا اپنی، کیا پیتا انسان، اگر پانی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے کہ اللہ نے پانی بنایا، کیونکہ اگر پانی نہیں ہوتا تو زمین سے اگتا کیا، آپ سوچے نہیں کہ ہم ٹھیک ہے ہم ناریل کا پانی پی لیتے، اگر بارش کا نہیں، اب بارش کا نہیں ہوتا تو آپ بتائیے پانی نہیں ہوتا تو پھر پھل کیسے اگتے، پھر پودے کیسے اگتے، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کتنی قیمتی چیز بنائی، آدمی ایک گھونٹ پی لیتا ہے زندگی بھر پانی پیتا ہے لیکن کبھی پانی پینے کے بعد الحمدللہ نہیں بولتا ہے، کتنی شرم کی بات ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز پر لوگوں کو تھینک یو بولتا ہے، بہت بہت شکریہ کہتا ہے، آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا کہتا ہے، لیکن آدمی زندگی بھر اتنی بڑی نعمت پانی، اتنی بڑی نعمت جس سے انسانیت کی حیات اور بقا بندھی ہوئی ہے، زندگی بھر پانی پیتا ہے، لیکن پانی پینے کے بعد کبھی الحمدللہ نہیں بولتا ہے، بہت شرم کی بات ہے. روزہ انسان کے اندر نعمتوں کی قدر پیدا کرتا ہے، کیونکہ نعمتوں کی قدر کرنا بھی انسان پر واجب ہے، لازم ہے. اگر آدمی ناشکری کرے گا اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. اور شیطان نے کیا کہا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ابن آدم کے بارے میں، آدم کی اولاد کے بارے میں شیطان نے کہا تھا، اے اللہ یہ جو بندہ ہے نا جس سے سجدہ میں اس کو کرا رہا ہے تو، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اس کی اولاد میں تو اکثریت کو ناشکرا پائے گا، شکر ان میں نہیں ہوگا، شکر نہیں کریں گے تیرا، کھائیں گے پیئیں گے موج بنائیں گے، تیرا شکر نہیں کریں گے، تو اس کو بھلا کے زندگی گزاریں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان میں سے اکثریت کو ناشکرا پائے گا. روزہ تکلیف کے احساس کو بڑھاتا ہے، پھر تکلیف کے بعد جب نعمت ملتی ہے تو نعمت کی قدر پیدا ہوتی ہے، شکر پیدا ہوتا ہے. اللہ کی نعمتوں کی قدر انسان میں پیدا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ جب پیدا ہوگی، نعمتوں کی قدر پیدا ہوگی، تو نعمتوں کو صحیح آدمی استعمال کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، برباد نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا احسان مان کے جیے گا، اپنا کمال نہیں سمجھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما يسأل عنه يوم القيامة یعنی العبد من النعیم ان يقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا جس چیز کے بارے میں وہ نعمت ہوگی، نعمت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، ان میں سے اس کے بارے میں اس سے کہا جائے گا، ان يقال له الم نصح لك جسمك، کیا تجھ کو ہم نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا، ونرويك من الماء البارد، اور کیا ہم نے تجھ کو ٹھنڈا پانی نہیں پینے کے لیے دیا تھا. یعنی بندے کو قیامت کے دن یاد دلایا جائے گا کہ اتنی ساری نعمتیں ہم نے تجھ کو دی تھی، صحت مند جسم دیا تھا، پینے کے لیے پانی دیا، ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا تو کیا کرتا. آپ بتائیے، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، اگر دنیا میں صرف گرم ہی پانی ہوتا تو، صرف گرم ہی پانی ہوتا تو آدمی کی پیاس کا کیا ہوتا، کیا کرتا انسان، اور پانی کبھی ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا تو انسان کیا کرتا. جیسے آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے، بجھ سکتی ہے لیکن ٹھنڈی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، اگر پانی ٹھنڈا ہی نہیں ہوتا تو کیا کرتے. الم نورویک من الماء البارد، آدمی الٹا جب سوچے گا تو انسان کے اندر قدر پیدا ہوتی ہے. ہم صرف ایسے ہی سوچتے ہیں، ارے ایسے ہی ہونا چاہیے اور کیسا ہوگا، ایسے ہی سوچتے ہیں ہم لوگ. یعنی اللہ نے بارش، پھر اللہ نے برسایا تو کون، اللہ نے برسا نہیں چاہیے، جیسے ہمارا حق ہے، جیسے ہم نے سینکشن کروا کے لیا کہ بارش تو ہونا ہی چاہیے، پانی ملنا ہی چاہیے، ہم کو نعمتیں ملنا ہی چاہیے، جیسے ہمارا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. ہم نے اللہ کو کیا دیا تھا، ہم نے اللہ کو کچھ نہیں دیا، اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا، پھر کچھ نہیں دیا تو روتا ہے، اور جو لیا اس پر شکر نہیں کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مہینہ بھر کسی کو نعمت دے اور ایک دن نہ دے تو شکایت کرتا ہے، مہینے بھر کا شکر نہیں کرتا ہے. یہ انسان ہے، یہ حضرت انسان ہے جو یہ، اس کا یہ مزاج ہے کہ جب اس کو ملتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، نعمت میں مگن ہو جاتا ہے، نہیں ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شکایت کرتا ہے. یہ انسان کی زندگی کی کہانی ہے، نعمت ملتے ہی اللہ کو بھول جاؤ، اور نعمت اگر نہیں ملے تو اللہ کو یاد کرو لیکن شکایت کے ساتھ. بتائیے کیا زندگی ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ ان اول ما يسأل عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم، بندے سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، سب سے پہلے پوچھا جائے گا، کہا جائے گا، کیا تجھ کو ہم نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا، کیا تجھ کو ہم نے صحت مند جسم نہیں دیا تھا، کیا تجھ کو ہم نے ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا، یہ بھی تو نعمت ہے، تو نے کیا کیا اس کا. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، پھر اس دن قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہونے والی ہے، انسان سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا، اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں. اس حدیث کو امام الترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں 2022 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ یوں کہتے، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں، وثبت الاجر ان شاء اللہ، اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء اللہ. پیاس چلی گئی، پانی پی لیا، پیاس چلی گئی. پیاس اگر نہیں جاتی تو اللہ نے نعمت دی کہ پانی کے ذریعے سے پیاس جاتی ہے. آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے، پیاس کا جانا کتنی، کیا ہوتی کیا ہے پیاس، پیاس کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی کو آپ دیکھیے، پیاس ہے مثال، پیاس لگی، اس کو اگر پیٹ کھول کے اس میں پانی ڈالا جائے، پیاس بجھے گی؟ نہیں بجھے گی. اس کو اگر مشین کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے پیٹ میں پانی ڈالا جائے، پیاس نہیں بجھے گی، پیٹ بھر جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی. وہ کیا ہے، ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ آدمی جب پانی پیتا ہے تو پیاس بجھتی ہے. یہ کیا ہے، نعمت نہیں اللہ کی طرف سے؟ اگر آدمی پانی پیتا پیتا پیتا اور پیاس نہیں بجھتی تو پیٹ پھول جاتا، مر جاتا، لیکن پیاس نہیں بجھتی. پیاس نہ بجھے تو کیا ہوگا، انسان پاگل ہو جائے گا. پانی پی کے پیاس کا بجھنا کتنی بڑی نعمت ہے، انسان پاگل ہو جائے گا، اس کی پیاس ہی نہیں جا رہی ہے، پیاس ہی نہیں جا رہی ہے اس کی، پاگل ہو جائے گا انسان. اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے اور افطار کرتے اور آپ پانی پیتے، آپ کو احساس ہوتا کہ کتنی بڑی بات ہے کہ دیکھو پیاس چلی گئی. اگر پیاس ہمیشہ رہتی تو کیا ہوتا، انسان کا کیا حال ہوتا؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی ہیں. رگوں کا تر ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان، اس کی رگیں سوکھ جاتی ہیں، یعنی آدمی کا حلق سوکھ جاتا ہے. آدمی پانی پیتا ہے، پھر پانی اگر نہیں سامنے ہے، لعاب اس کو آتا رہتا ہے حلق میں، جس سے اس کا حلق سوکھتا نہیں ہے، گیلا رہتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے، اور آٹومیٹک ہوتا ہے. آپ کو بھی غور کریں بیٹھ کے اس کے اوپر کہ ہم، اب میں اتنی دیر سے بات کر رہا ہوں، آدمی بات کرتا ہے، حلق میں برابر لعاب آتا رہتا ہے، اور لعاب آدمی کے گفتگو میں رکاوٹ نہیں بنتا ہے. اور آدمی کی بات کرنے کے لیے حلق ہی تو ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آدمی آواز کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، زبان چلا رہا ہے، اس کے بعد حلق سوکھ جاتا ہے. دھوپ میں آدمی چل رہا ہے، حلق سوکھ جا رہا ہے. اس کے بعد اگر حلق تر نہ ہو، آدمی کا گلا گھٹ کے آدمی مر جائے گا. آدمی پانی پیتا ہے، اس کی رگیں تر ہو جاتی ہیں، حلق کے نیچے سے پانی اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے آدمی کو، دکھائی تو نہیں دیتا ہے، لیکن آدمی کو کہاں، دیکھو پانی پیٹ تک جا رہا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، سر میں ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے، اس کے بدن کے ریشے، اس میں ایک آدمی کے اندر تراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، بدن کے جو ہے ریشوں میں اثر محسوس ہوتا ہے. ہاں پیاس گئی، رگیں تر ہو گئی، آدمی کو سکون محسوس ہوتا ہے. اب بات، ہاں بتائیے آپ کیا پوچھ رہے تھے. اب کرتا آدمی، ورنہ روزے سے پہلے کوئی سوال پوچھے، آدمی اشاروں میں اور مختصر ترین، اگر جامع گفتگو کرنا سیکھنا ہو تو روزے دار کو دیکھیں، خاص طور سے عصر کے بعد، کم سے کم الفاظ میں اپنے دل کی بات بیان کرنا. اس کی صلاحیت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ عصر کی نماز کے بعد، افطار سے پہلے پہلے. اور غیر ضروری بات سے بچنا کوئی روزے دار سے سیکھے. جیسے روزہ افطار ہوتا ہے، پھر اتنی باتیں کرتا ہے جیسے باتیں کرنے کا اس کو کئی سالوں سے روک کے رکھا تھا، پھر بات کرنے میں مزہ آتا ہے، پھر ساری باتیں، آدمی کا حلق سوکھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے انسان کے حلق کو، آدمی پانی پیتا ہے، کھانسنے لگے آدمی، پانی نہیں ملے، کیا حال ہوتا اس کو، ڈھونڈتا ہے، بھاگتا ہے ادھر ادھر، کوئی دوڑتا ہو پانی لے کے آتا اس کے لیے. کئی لوگ تو اسی حال میں مر جاتے ہیں. آدمی کھانستا ہے، کھانسی میں پانی نہیں ملے، کیا ہوتا ہے آدمی کا، حلق سوکھ جاتا ہے ایک دم، بات نہیں کر سکتا ہے آدمی. اللہ تعالیٰ نے پانی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوتا تھا افطار کے وقت میں. وبتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئیں. وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر بھی پکا ہو گیا انشاءاللہ. یعنی آپ کو دو احساس ہوتے تھے، ایک تو دیکھو جسم کی تکلیف ہے، یہ چلی گئی، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، تو اس کے لیے شکر کرنا چاہیے. ذہب الظمأ وابتلت العروق، اور دوسرے یہ کہ روزہ مکمل ہو گیا الحمدللہ، اور انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. تو اجر کی بھی تمنا آپ کو ہوتی تھی. تو افطار کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی کیفیات آپ کے کلمات سے معلوم ہوتی ہیں. آپ کو بھوک پیاس کی تکلیف کے جانے پر شکر پیدا ہوتا تھا آپ کے قلب میں، اور اسی طرح سے آپ کی تمنا اور آپ کی چاہت ہوتی کہ اب انشاءاللہ ضرور اجر ملے گا. یہاں پر انشاءاللہ کہنا بتاتا ہے کہ ایک انسان بڑے سے بڑا عمل کر کے، بڑے سے بڑا انسان بھی ہو، تو وہ پکا یہ نہ کہے کہ ہمارا عمل تو قبول ہی ہوگا، ہم کو تو ملے گا ہی ملے گا، ایسا نہیں کہے آدمی، بلکہ ایک انسان اللہ سے امید رکھے اور کہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمل کو قبول کرے گا. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ ہم نے حج کیا ہے ہو گیا قبول، ہم تو جانے والے بھی جنت میں ہیں، جنت انتظار میں ہمارے کھڑی ہے. ہمارا عمل آدمی اپنا عمل کرنے کے بعد یقین اس پر فخر نہ کرے، یہ نہ کہے کہ عمل تو قبول ہو کے ہی رہے گا، بلکہ آدمی کہے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے عمل کو قبول کرے گا، بلکہ اس کی زبان سے دعائیہ کلمات نکلنے چاہیے کہ اللہ عمل قبول کرے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ کعبہ بنا تعمیر کرنے کے بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو قبول کر ہم سے، تو ہمارے اس عمل کو ہماری دعا کو قبول کر. تو بہرحال یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت پڑھتے تھے، ہم کو بھی چاہیے کہ جب ہم روزہ افطار کریں تو یہ کلمات پڑھیں. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اس کو ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4678 پر شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. امام البیہقی نے یونس ابن عبید کا ایک واقعہ نقل کیا ہے. یونس ابن عبید صغار تابعین میں سے ہیں، یعنی یہ تابعین میں سے ہیں. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا اور ملاقات کی اور صحابہ کی صحبت اختیار کی اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہے. امام البیہقی کہتے ہیں جاء رجل الى یونس ابن عبید، جاء رجل الى یونس ابن عبید، یونس ابن عبید کے پاس ایک آدمی آیا ہے، یشکو ضیق حالہ، اور اپنے حالات کی شکایت کرنے لگا، تنگی کی شکایت کرنے لگا، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی مصیبت یہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہے اس پہ دھیان نہیں ہوتا ہے، کیا نہیں ہے پہ ہوتا ہے، کیا ہے اس پہ دھیان نہیں ہوتا ہے، کیا نہیں ہے پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے. نیگیٹو تھنکنگ انسان کی اکثر ہوتی ہے، پائی ہوئی چیز کو نہیں دیکھتا، نہیں ہے اس کو دیکھتا رہتا ہے. ایک پروفیسر ہے، ایک پروفیسر نے کالج میں گیا اور بڑی شیٹ بلیک بورڈ پہ لگائی، ایک سفید شیٹ اس کو چپکایا بورڈ کے اوپر اور اسکیچ پین لیا، اس سے ایک ڈاٹ اس میں لگایا اور پورے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کیا دکھائی دے رہا ہے تم کو، سب نے کہا ایک کالا ڈاٹ ہے. اس نے بولا اتنا بڑا سفید شیٹ دکھائی نہیں دیتا تم کو، تم کو سفید شیٹ دکھائی نہیں دیتا، میں نے شیٹ اتنی لگایا بورڈ کے اوپر، اتنا بڑا کاغذ لگایا، سفید کاغذ لگایا اور پھر اس میں کالا نقطہ لگایا، نقطہ تم کو اتنا چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اتنا بڑا شیٹ تم کو نہیں دکھائی دیتا ہے. انسان کی مینٹالٹی ہے یہ، انسان کی سوچ ہے کہ وہ منفی چیزوں کو زیادہ دیکھتا ہے، محرومی کو پہلے دیکھتا ہے، جو ملا اس کو نہیں دیکھتا ہے. جب چیزوں کو کھوتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے. یونس ابن عبید کے پاس آیا اور اس سے اپنے مسائل، اپنے حالات، تنگی، کیا کیا نہیں ہے کی شکایت کرنے لگا. فقال له یونس، یونس ابن عبید بڑے سمجھدار تھے، فقیہ تھے، انہوں نے اس سے کہا ایسرک ببصرک ھذا الذی تبصر بہ 100,000 درہم، ایک بات بتا، تیری جو یہ آنکھ ہے جس سے تو دیکھتا ہے، اس کے بدلے تجھ کو 100,000 درہم، 100,000 درہم مل جائیں، یعنی 100,000 درہم اگر اس کے بدلے ملے، آنکھوں کے بدلے، خوش ہوگا تو؟ تجھ کو پسند ہے یہ بات کہ تیری آنکھوں کے بدلے تجھ کو 100,000 درہم دیے جائیں؟ قال الرجل لا، اس نے کہا نہیں، سمجھدار تھا وہ بھی، اس نے کہا نہیں. قال فبیدیک 100,000 درہم، انہوں نے ٹرانزیکشن چینج کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہاتھ کے بدلے تجھ کو 100,000 درہم دیے چلے گا. فقال رجل لا، اس نے پھر اپنا ذہن تبدیل نہیں کیا، اس نے وہی کہا نہیں. قال فبرجلیک، پاؤں کے بدلے، ٹھیک ہے ہاتھ نہیں، پاؤں کے بدلے. قال رجل لا، اس نے کہا نہیں، تین بار نہیں کہا اس نے، اس کو کوئی دینا ہی نہیں تھا، اس کو پیسے نہیں چاہیے، اس کو ہاتھ پاؤں چاہیے. قال فذكره نعم الله عليه، یونس ابن عبید نے ایک کے بعد ایک کئی نعمتیں جو اس پر تھیں، اللہ تعالی کی نعمتیں اس پر تھیں، وہ گنواتے چلے گئے. اس کے بعد کہا ارا عندك ما بين مئات آلاف وانت تشكو الحاجه، تیرے پاس لاکھوں ہزاروں کی نعمتیں ہیں اور تو بولتا یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو ہی اپنی جو ہے مسائل کی شکایت کرنے بیٹھ گیا. اتنا سب کچھ تیرے پاس ہے، اس پر شکر نہیں، اور جو نہیں اس کی شکایت اللہ کی کرتا ہے. تو یہ جو ہے، یعنی انسان کو جب چیز نہیں ملتی ہے اس کے کھونے کا فکر ہوتا ہے تب اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے، تب اس کا احساس ہوتا ہے۔ جیب میں پیسے ہیں، اب وہ پیسے کھو گئے تو احساس ہوتا کہ پیسے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، چوری ہو گئی احساس ہوتا رہے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کوئی چیزیں پڑی رہتی ہیں جب وہ کھو جاتی ہے احساس ہوتا ہے۔ ہاتھ میں انگلیاں ہیں، کبھی بیٹھ کے دیکھتا نہیں انگلیوں کو غور سے، اور کتنا اچھا اللہ کا احسان ہے اللہ نے انگلیاں دی، جب انگلی کٹ جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تب سوچتا ہے کہ انگلی کتنی قیمتی تھی، کبھی میں نے دھیان ہی نہیں دیا اس کے اوپر۔ ہاتھ پاؤں کتنے قیمتی تھے، آنکھیں کتنی قیمتی تھی۔ ایک اندھے کو آپ پوچھیے، اس نابینا کو پوچھیے، اس کی آنکھوں کی کیا تمنا، اس کو کیا چاہیے، بولیں گے تو بولے گا مجھ کو آنکھیں چاہیے۔ اندھا کیا مانگے؟ دعا کی۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں اس کو پوچھیے ہاتھ کی کیا اہمیت ہے، ٹرین پکڑنا اس کے لیے کتنا مشکل ہے، گاڑی میں سوار ہونا، گاڑی چلانا کتنا اس کے لیے مشکل ہے، ایک ہاتھ سے کیا کرے گا، دو نہیں ایک بھی ہاتھ ہو تو کیا کرے گا۔ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے اس سے پوچھئے کہ یعنی بارش میں چلنا کس کو بولتے ہیں، بارش کے پانی میں بچ بچا کے چلنا، جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہے کیا کرے گا، پیشاب پاخانے کی حاجت اس کی کیسے پوری کرے گا بتائیے۔ اتنی بڑی نعمتیں انسان کے پاس ہیں، آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ روزے میں انسان کو بھوک پیاس سے گزارا جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کھانا پینا کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، جو اللہ نے دی ہے، نہیں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہ اس کے لیے دروازہ بنتا ہے، یہ اس کے لیے شروعات بنتی ہے، اس کے لیے ایک محرک بنتا ہے، اس کی سوچ کو، اس کے فکر کو انیشیٹ کرتا ہے کہ کھانا پینا صرف اتنا ہی نعمت نہیں ہے، پھر اور کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی میرے اوپر۔ ایک ایک ایک نعمتیں اس کو یاد آتی ہیں اور پھر اللہ کا شکر کرنے والا وہ بنتا ہے۔ اس واقعے کو امام البیہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ نو، روزہ انسان کو اپنے باہر جھانکنے اور دیکھنے کی استعداد پیدا کرتا ہے۔ آدمی اپنی دنیا میں مگن رہتا، کھاؤ کماؤ خوب جماؤ، یہ جو ہے انسان کی عام حالت ہوتی ہے، کھاؤ اور خوب کماؤ اور آگے کے لیے جماؤ۔ لیکن جب انسان بھوک پیاس سے گزرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ کو تو افطار کے وقت مل گیا، جن کو افطار، کوئی افطار جن کے پاس نہیں ہے، جن کو بھوک پیاس ہوتی ہے، جن کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جن کو جینے کے لیے صحیح سامان نہیں ہے، جو کئی کئی دنوں تک پھل نہیں کھا پاتے ہیں، جن کو مٹھائی کا نام معلوم نہیں ہے، اس کی تمنا معلوم ہے صرف، جن کو کھانے کے لیے نہیں ملتا ہے، جو راستوں پر لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ لوگ جو پھینک دیتے ہیں اس کو اٹھا کے خوشی خوشی کھاتے ہیں، آپس میں بانٹتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے بچے ہوتے ہیں، دیکھ کے کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ چیز، کوئی آدمی ہے کھاتا ہے، اس کو بس آدھا کھا لیا اور آدھا کھانے کے بعد پھینک دیا، کچرے میں پھینک دیا، بچے دوڑتے چلے آتے ہیں اور اس میں سے اٹھاتے ہیں، اور ان کے چہرے کی مسکراہٹ آپ دیکھیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وہ دوسرے کو دکھا کے کھاتے ہیں، اور کبھی بانٹ کے کھاتے ہیں، کبھی کسی کے بچے کے گود میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھٹے پرانے گندے کپڑے ہوتے ہیں، کسی نے پھینک دیا ہے، کوئی بریڈ کا ٹکڑا کچھ پھینک دیا ہے، اس نے اٹھا کے، امیر باپ کا بیٹا ہے، اس نے پھینک دیا، آدھا کھایا آدھا پھینک دیا، وہ بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے چوپاٹی پہ، فٹ پاتھ پہ، یہاں وہاں، اس کو اٹھاتا ہے، وہ چھوٹے بچے کو بھی کھلاتا ہے، خود بھی کھاتا ہے، مسکراتا ہے، دوسروں کو بتاتا ہے مجھ کو ملا تم کو نہیں ملا۔ اس کو شکر کہتے ہیں۔ جب نہیں ملتا ہے تو جو بھی ملا اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے، جب ملنے شروع ہوتا ہے، بہت ملتا ہے تو جو ملا ہے اس کی قیمتی بھی ہو تو قدر نہیں ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو جب وہ روزے سے گزرتا ہے، اس کے پیٹ میں بھوک تلملاتی ہے، اس کے پیٹ میں بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا ہوگا، کتنے لوگ دنیا میں ہیں جن کو کھانا نہیں ملتا ہوگا، جن کی راتیں کروٹوں میں گزرتی ہوں گی، ایسے کتنے لوگ ہیں جو تلاش کرنے کے باوجود ان کو کھانا نہیں ملتا ہے، کتنے لوگ ہوں گے جو بھوک پیاس سے مر جاتے ہیں۔ صومالیہ میں آپ دیکھیں، وہاں پہ کتنے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر گئے، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پانی پینا ایک دم مٹی والا پانی، جس میں آپ ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کریں گے، پاؤں ڈالنا پسند نہیں کریں گے، ایسے پانی کو وہ لوگ سنبھال کے بچا کے اس کو پیتے ہیں۔ ایک انسان جب بھوک پیاس سے گزرتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت مجھ کو دی، اور کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں ملتا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں ملتا ہے، تو پھر وہ مخلوق کا درد اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی جب تک بھوک کو نہیں جانے گا، بھوکے کی تکلیف کو کیا دور کرے گا، اس کو کیا احساس ہوگا کہ بھوکے کی تکلیف ایکچولی ہوتی کیا ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل کورس ہے جس میں سب کو ایک لیول پر کر دیا جاتا ہے. بہت امیر ہے تو ٹھیک ہے, بھوکا رہے, دیکھ بھوکے لوگ کیسے رہتے ہیں. غریب لوگ جو مجبوری میں بھوکے رہتے ہیں, تو اپنی چوائس سے بھوکا رہے, تھوڑا اس سے گزر, دو منٹ کا مون ورت رکھ لو, دو منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ, چپ چاپ ہو جاؤ. جو لوگ بھوکے مرے ہیں ان کے لیے یہ کیا ہے, دو منٹ میں آپ کو سمجھ میں آئے گا ان کی تکلیف کیا تھی. جب دھوپ میں بھوک کو برداشت کرو گے, پیاس کو برداشت کرو گے, احساس ہوگا کہ دنیا کے جو لوگ بھوک پیاس سے مرے ان کی تکلیف کیا تھی, ان کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی. ایک بڑے سے بڑا منسٹر, پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ مسلمان ہو تو اس کو اس تکلیف سے گزر کے احساس ہوتا ہے کہ بھوکے لوگوں کی تکلیف کیا ہوتی ہے. غریب کس کو کہتے ہیں, غریب کیسے جیتا ہے جب اس کو نہیں ملتا ہے. ایک امیر آدمی بھی, ایک بڑے سے بڑا آدمی بھی اس تکلیف سے, بھوک پیاس سے گزر کے اس کو احساس ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اس صف میں کھڑا کرتا ہے کہ جن کو نہیں ملتا ہے وہ کیسا جیتے ہیں, اس کے اندر درد پیدا ہوتا ہے. دیکھیں روزہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ امیر کو یاد دلاتا ہے غریب کیسا جیتا ہے. جب اس کی تکلیف محسوس کرے گا, اس کے اندر دل میں احساس جگے گا کہ ارے ہم کو بھی ان کی مدد کرنا چاہیے, تاکہ جیسا بھوک سے میں نکل گیا, کئی دوسرے بھوکے ہیں ان کو تکلیف نہ ہو جو مجھ کو ہوئی ہے. یہ جو احساس ہے انسان کو جنتی بناتا ہے, انسان کو جانور سے انسان بناتا ہے. ورنہ انسان اپنی ہی نعمتوں میں جیے اور دوسروں کے دکھ درد کو نہ سمجھے, یہ انسان انسان نہیں ہے. یہ انسان انسان نہیں, واقعی انسان نہیں ہے. وہ آتما والا انسان ہے, نام اس کا انسانوں میں, لیکن واقعی انسان نہیں ہے. قلب کی سطح پر یہ انسان نہیں ہے, دل کی سطح پر یہ انسان نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بین رجل یمشی, ایک آدمی چلا جا رہا تھا, فاشتد علیہ العطش, اس کو پیاس محسوس ہوئی, فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج, وہ ایک کنویں میں اترا اور اس میں سے پانی پیا اور باہر آیا, اس کی پیاس مٹ گئی, باہر آیا. فاذا ہوا بکلب یلہث, باہر آ کے دیکھا اس نے تو کنویں کے کنارے اس کو ایک کتا دکھائی دیا, یلہث, زبان باہر پیاس کی وجہ سے نکالے ہوئے تھا, اور یاکل الثرى من العطش, اتنی پیاس اس کتے کو لگی ہوئی تھی کہ وہ پیاس کی شدت سے کیچڑ میں اپنی زبان چلا رہا تھا پانی پینے کے لیے. پانی نہ صحیح, کیچڑ ہی صحیح, پیاس مٹانے کے لیے وہ کیچڑ میں زبان چلا رہا تھا. فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي, اس آدمی نے اس کتے کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک کیفیت جاگی, اس کو خیال آیا, اس نے سوچا, لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي, اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی. کتے کی تکلیف اور اپنی تکلیف کو اس نے کیسے ملایا, کیونکہ خود اس سے گزرا ہے, خود اس سے گزرا ہے. اس کتے کو بھی وہی تکلیف ہو رہی ہے جو مجھ کو ہو رہی تھی. فملا خفہ ثم امسکہ بفی, وہ واپس کنویں میں گیا اور اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا, اس کے پاس دینے کے کوئی برتن نہیں ہے, کہاں سے لایا اس کو پانی. اس نے سوچا کہاں سے پانی لوں, کیسا اس کو پانی پلاؤں. اس کو ترکیب سوجی, اس نے کہا ارے اچھا میرے پاس موزہ ہے چمڑے کا, اترا, موزے نکالا اس نے, اس کو پانی اس موزے میں بھرا, اور اوپر کیسا ہے, ایک ہاتھ سے پکڑ کے تو نہیں آ سکتا ہے, تو اس نے کیا کیا, اس موزے کو, پاؤں کا موزہ اس نے منہ میں دانتوں سے پکڑا اور کنویں کے باہر ہاتھوں سے پکڑ کے کنویں کے باہر آ گیا. ثم رقیا فسق القلب, باہر آیا, اوپر آیا کنویں سے باہر, اور اس نے اس کتے کو پانی پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی قدر کی اور اس کی مغفرت کر دی. قالوا یا رسول اللہ, صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا, ہم کو جانوروں میں بھی نیکی ملے گی, یعنی جانوروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے پہ بھی نیکی ملتی ہے. قال فی کل کبد رطبۃ اجر, آپ نے فرمایا ہاں ہر تر جگر رکھنے والے میں نیکی ہے, جس میں جان ہے اس کی مدد کرنے میں, اس پر احسان کرنے میں, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں نیکی ملے گی. ہر زندہ مخلوق سے تم کو نیکی کرنے میں تم کو اللہ کی طرف سے اجر ملے گا. آپ دیکھیے اس حدیث میں, اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت, اس حدیث میں اس آدمی کا حال آپ دیکھیں, اس کو کیا احساس ہوا, اس کو مخلوق پر احسان کرنے پر کس چیز نے ابھارا. وہ خود پیاسا تھا اور پیاس کے بعد اس کو پانی ملا، پھر پیاسے کو جب اس نے دیکھا اس تکلیف سے گزرنے کے بعد، تو اس نے سوچا کہ مجھ کو جو تکلیف ہو رہی تھی اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. تو انسان تو انسان، ایک آدمی جانور پر بھی احسان کرنے لگتا ہے جب تکلیف سے گزرتا ہے، جانور پر بھی احسان کرنے کی اس میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے. یہ اسلام ہے. روزہ ایسا ہی نہیں کہ بس آپ بھوکے رہ لیے کسی طرح سے، نہیں، روزہ کانشیسلی ہونا چاہیے. روزہ صرف جسم کی سطح پر نہیں ہونا چاہیے، روزہ انسان کی سوچ اور غور و فکر کی سطح پر بھی ہونا چاہیے. جو انسان اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات اور تبدیلیوں سے سبق نہ لے، ایسا انسان روحانی اور فکری سطح پر مردہ ہے. اس کو یاد رکھیے، جو انسان اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات، اس کے اطراف ہونے والی چیزیں، اس پر وارد ہونے والی کیفیات، اس کے بارے میں کچھ سوچتا نہیں ہے، اس سے کچھ سبق نہیں لیتا ہے، اس میں غور نہیں کرتا ہے، ایسا انسان فکر کی سطح پر، سوچ کی سطح پر مرا ہوا آدمی ہے. اس کو معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو روزہ جو ہے صرف جسمانی سطح پر نہیں ہے، روزہ انسان کی سوچ سے بھی تعلق رکھنا چاہیے. وہ اپنے روزے سے سبق لے، اپنے روزے سے سبق لے. تو روزہ انسان کو تکلیف سے گزار کے لوگوں کی تکلیف کے احساس کے پیدا کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے. انسان کو احساس ہوتا ہے دوسرے کیسی تکلیف اٹھاتے ہیں. دسویں چیز، روزے میں صرف اتنا ہی نہیں کہ آخرت اور اخلاق کی ترقی ہے، آخرت کا فائدہ اور اخلاق کی اونچائی اس سے ملتی ہے، سیلف کنٹرول ملتا ہے، ڈسپلن ملتا ہے، بس اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ روزہ انسان کے لیے طبی فوائد بھی رکھتا ہے. اس میں باڈی کے بھی فائدے ہیں، صرف روح اور انسان کے قلب کا جو ہے فائدہ اس میں نہیں ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے طبی میڈیکل فائدے بھی اس میں ہیں، جسمانی فائدے بھی اس میں ہیں. وہ کیا فائدے ہیں؟ نمبر ایک، روزہ انسان کے دل کی دھڑکنوں کو آرام دیتا ہے. آدمی کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے سے پیٹ میں خون بنتا ہے، خون اس کے بعد جو ہے دل میں جاتا ہے، پورا فنکشن باڈی کا چلتا رہتا ہے. روزہ جو ہے، کھانا پیٹ میں نہیں ہے تو ہارٹ جو ہے اس کو ریلیکس ملتا ہے، آرگنائزز دا ہارٹ بیٹ اینڈ ریلیکسز اٹ، کہ آدمی کے جو ہے دل کی دھڑکنوں کو روزہ منظم کرتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو ریلیکسیشن، ریلیکس دیتا ہے، آرام کرو ذرا، یعنی بند نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی دھڑکنوں کو راحت ملتی ہے. اسی طرح سے روزہ، یعنی دل کے اندر جو یعنی آرٹریز ہوتی ہیں، جو رگیں ہوتی ہیں، ان پر سے پریشر کو کم کرتا ہے. اس لیے کہ دل کی یعنی آرٹریز پر پریشر ہو، ہارٹ اٹیک کے چانسز ہوتے ہیں، نقصان انسان کو ہو سکتا ہے. اسی طرح سے روزے میں انسان کی چربی پگھلتی ہے. روزے میں آدمی کے بدن میں کولیسٹرول اور جو بھی ایسیڈک چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے آدمی کے جو ہے اس کو صفائی ہوتی ہے، انسان کا وزن بھی کم ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں روزے میں بھوک پیاس میں ڈائٹنگ لوگوں نے جو شروع کیا ہے، تو ڈائٹنگ کیا ہے؟ روزے کی ماڈرن شکل ہے. تو روزہ انسان کے جسم سے چربی اور کولیسٹرول اور بہت سارے یعنی ٹاکسنز ہوتے ہیں، ایسڈس ہوتے ہیں، ان کو کم کرتا ہے. انسان کے پیٹ میں کھاتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، انسان پیٹ میں جاتا رہتا ہے، تو انسان کے جسم میں کئی ایسیڈک چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں. روزے کے ذریعے سے پیٹ جو ہے اس کی دھلائی ہوتی ہے. پیٹ پورا، جیسے آپ فریج کو ایک دن کچھ نہیں رکھتے ہیں، اس میں دھو دیتے ہیں، اس کو پورا صاف کر دیتے ہیں، اس کے اندر کی پوری برف خالی کر دیتے ہیں. روزہ جو ہے پیٹ کو ایسے خالی کر دیتا ہے، ورنہ آدمی کا جو ہے پیٹ ہمیشہ فریج کی طرح بھرا رہتا ہے. کبھی اس کو خالی بھی کرنا چاہیے، کبھی اس کی صفائی بھی ہونا چاہیے. اسی طرح سے روزہ آدمی کے لیور پر، اس کے جگر پر جو پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، اس کو بھی کم کرتا ہے. اسی طرح سے کڈنی میں سٹون جو ہوتا ہے، روزے کے ذریعے سے اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے. کڈنی سٹون کی پاسبلٹیز انسان کی روزے سے کم ہوتی ہیں. یہ ساری ڈاکٹرز نے باتیں کہی ہیں. اسی طرح سے انسان کا وزن کم ہونے میں بھی روزہ مفید ہے. وزن کم ہونا بہت بڑی نعمت ہے. وزن کا حد سے زیادہ ہو جانا انسان کے لیے موومنٹ میں تو مصیبت ہوتا ہی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے کئی بیماریوں کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو روزے کے ذریعے سے ویٹ بھی کم ہو سکتا ہے، ویٹ کم کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے انسان کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کا جو ہاضمے کا سسٹم ہے، کھانا کھاتے ہم اگر ہضم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ خطرناک چیز ہو جائے گی، انسان جو ہے مر جائے گا. پیٹ میں کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے تو نہ اس کی صحت بنے گی، نہ انسان کو قوت ملے گی. تو ہاضمے کا جو سسٹم انسان کا ہے، اور اسی طرح سے سینٹرل نروس سسٹم جو انسان کا ہے، جو مرکزی اعصابی نظام جس کو کہتے ہیں، تو تو روزہ جو ہے اس کو بھی روزہ اس کو بھی صحیح کرتا ہے، اس کو بھی صحیح کرتا ہے. اسی طرح سے جسم میں جو ٹاکسنس ہوتے ہیں، ایسی چیزیں جو جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، ان کو بھی زہریلے مادے ہوتے ہیں، ان کو نکالنے میں روزہ مدد دیتا ہے. اسی طرح سے روزے میں یعنی جسم کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے، یعنی بیماریوں سے لڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے، اور اسی طرح سے جو دفاعی نظام انسان کا ہوتا ہے، ڈیفنس سسٹم انسان کا ہوتا ہے، روزے کے ذریعے سے اس میں قوت آتی ہے، مضبوط ہوتا ہے. اسی طرح سے جسم میں چستی پھرتی روزہ پیدا کرتا ہے. کھانے پینے سے ایک انسان کے اندر عام طور سے بھر پیٹ آدمی جو ہے یہ صحیح طور سے ذہنی کام نہیں کر پاتا ہے، اس میں سستی غالب ہوتی ہے. لیکن روزے کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ مزاج میں چستی آتی ہے، بلکہ جسم کے اندر صفائی کا جو یعنی اس کا نظام ہوتا ہے، روزے کے ذریعے سے انسان کا جسم کا نظام میں چستی پھرتی آتی ہے. اسی طرح سے روزہ ایک ذریعہ ہے ایسی یعنی لتوں سے بچنے کے لیے، ایڈکشنز جس کو آپ کہیں، بیماریاں ایسی جیسے سگریٹ پینا یا جیسے اسی طرح سے اور شراب وغیرہ ہے، بیماریاں ہیں دوسری جو انسان کے لیے ایڈکشنز ہوتے ہیں، روزہ ان سے اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. کہ چاہت اس کی ہو رہی ہے لیکن ہم نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غلط ہے. کیونکہ کھانے کی چاہت پیدا ہو رہی ہے، پانی کی چاہت پیدا ہو رہی ہے، روزہ اس کے باوجود اسے رکنے کی کیپیسٹی انسان میں پیدا کرتا ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے ایڈکشنز ہوتے ہیں، سگریٹ، تمباکو، شراب وغیرہ وغیرہ. تو روزے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول اور ول پاور پیدا ہوتا ہے. ول پاور اگر نہیں ہے تو دنیا میں کوئی بھی آدمی کمپلیٹ، کوئی بھی آدمی کوئی کام مقصد کمپلیٹ نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ آدمی کا کسی بھی کام کو شروع کرنا اصل نہیں ہے، اس کو مکمل کرنا اصل ہے. روزہ انسان کے اندر ول پاور پیدا کرتا ہے. اکثر لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ اچھا کام شروع کرتے ہیں لیکن بیچ میں ہی نیت بدل جاتی ہے اور ول پاور کمزور ہو جاتا ہے، مسائل کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے، تو مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں. اکثر لوگ ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ کام ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. روزہ انسان کے اندر ول پاور مضبوط کرتا ہے، قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے. تو ایک انسان ایک بار جو طے کر لیا ایسا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، یہ ول پاور آدمی کا مضبوط ہو جائے تو پھر ایک انسان دنیا میں کسی بھی مقصد کو لے لے وہ اس کو مکمل کر کے رہتا ہے. کامیابی کی لازمی شرط روزے میں ہے، خصوصاً بہت ساری ایڈکشن سے آزاد ہونے کے لیے روزہ مددگار ہوتا ہے. تو یہ کچھ فوائد تھے روزے کے، جو دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں اور دینی اعتبار سے بھی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی ہیں اور عبادتی اعتبار سے بھی ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ صحیح ڈھنگ سے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے جو ٹاپکس ہیں اگلے درس میں ہم مکمل کریں گے.